تو مسلمان پر بڑھ گئی، اس لیے اس جگہ سے بھی دور کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے. طلب حلال کی غرض سے حرام کے طلبہ سے نکلنے کے لیے، اور نمبر چار جسمانی اذیت کے لیے سفر کرنا. ایک آدمی ایک مقام پہ ہے، اس پر اس کی جان کو خطرہ ہے اور جسمانی اذیتیں اس کو دی جاتی ہیں، وہاں سے سفر کرنا یہ بھی جائز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا انی مہاجر الی ربی، اور حضرت موسیٰ کا سفر تھا فخرج منہا خائفاً یترقب، اپنی جانی اذیت اور جان بچانے کے لیے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی. اور نمبر پانچ، آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرہ سے بچنے کے لیے یہ ہجرت بھی جائز ہے. جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی ایسی سطح مرتفع پر لے جائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ایسا ایریا نہ ہو جہاں طاعون اور وبائی امراض جیسے آج کل ڈینگی یا اس طرح کے امراض زوروں پر ہوں، وہاں پر سر فرار نہیں ہو سکتا. اگر وہاں موجود ہے تو فرار کرنا گناہ ہے، اور موجود نہیں تو نہ جانا جائز ہے. باقی عام آب و ہوا کی خرابی اور عام امراض کا خطرہ اس سے بچنے کے لیے بشرطے کہ وبا عام نہ پھیل چکی ہو، ہجرت کرنا یہ بھی جائز ہے. اور نمبر چھ، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، چور ڈاکو زیادہ ہیں اور مال محفوظ نہیں رہتا، تو مال کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا یہ بھی جائز ہے اور شریعت نے اس کی بھی اجازت دی. یہ تین سفر وہ ہیں جو کسی چیز سے بچنے کے لیے اور کسی چیز سے بھاگنے کے لیے یہ چھ سفر اختیار کیے جاتے ہیں. اور نمبر دو، وہ سفر جو طلب و جستجو کے لیے ہے، اس کی نو اقسام علماء نے تعریف کی کہ جو کسی چیز کی طلب اور جستجو کے لیے سفر کرنا جائز ہے. نمبر ایک، سفر عبرت ہے. اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، عبرت حاصل کرنے کا سفر ایک. نمبر دو، سفر حج. نمبر تین، سفر جہاد. نمبر چار، سفر معاش. اور نمبر پانچ، سفر تجارت. نمبر چھ، سفر لطلب علم. اور نمبر سات، کسی مقام کو متبرک اور مقدس سمجھ کر سفر کرنا، لیکن یہ سفر خاص ہے تین مسجدوں کے ساتھ. کسی مقام کو متبرک اور مقدس سمجھ کے سفر کرنا، تین مسجدیں، مسجد اقصا، مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان تین مساجد کی طرف مقدس سمجھ کر سفر کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ مزارات اولیاء یا اجمیر یا نجف اشرف یا زیارات اہل تشیع یا کربلا معلی یا اسی طرح باو سلطان کا مزار یا بری امام کا مزار یا غازی عبداللہ کا مزار یا پیر بابے کا مزار، ان کی طرف سامان سفر باندھنا یہ شرک ہے اور کفر ہے. اور اس پر حوالہ حضرت شاہ ولی اللہ کا شروع شروع میں لکھوا چکا ہوں، فرمایا جو اجمیر کا سفر کرتا ہے بابا اجمیری کی قبر کو مقدس سمجھ کے وہاں کا سفر جو اختیار کرتا ہے تو ایسا سفر زنا سے بدتر ہے, زنا زانی سے بھی اس کا گناہ زیادہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارت آئی اور امام ابن تیم علامہ ابن عبدالحادی علامہ ابن رجب حنبلی اور علامہ آلوسی یہ سارے اکابر فرماتے ہیں کہ مزارات اولیاء کی طرف سامان سفر باندھنا اور وہاں پر سپیشل رخت سفر اختیار کرنا یہ شرک فی الحج کے قبیلہ سے ہے. ان مقامات کو مقدس سمجھ کے زیارت کے لیے جانا یہ سفر حرام ہے اور یہ پتر ازنا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور یہی بات کی علامہ ابن عربی نے بھی اور علامہ قرطبی نے بھی اس مقام پہ فرمایا کہ مساجد ثلاثہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مقام کو متبرک اور مقدس سمجھ کے سفر کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. یہاں پر آپ کا وہ مبلغ وہ کہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ میں گیا مجھے اتنا سکون نہیں آیا جتنا حضرت آمنہ کی قبر پہ جا کے سکون آئے. ہاں شیطان کہتا ہے قبر پہ جا کے وہ جو مجھے سکون ملا ہے کعبہ میں اتنا سکون نہیں ملا. یہ دجال زمانہ کیوں مشہور کر رہا ہے عوام میں, حالانکہ حضرت آمنہ کی قبر مقام ابوا پر موجود ہے اور ہمیں پتہ بھی تھا کہ فلانے مقام پہ ہے. صرف اس مسئلہ کی وجہ سے ہم وہاں نہیں گئے, وہاں اسپیشل جانا پڑتا ہے مقام ابوا پر. اور کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ اسپیشل جاتے ہیں اس قبر کی زیارت کرنے کے لیے. تو یاد رکھ لو سفر الی قبور اور سفر الی زیارات یہ اہل تشیع کی گھڑی ہوئی بدعات ہیں. اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں اور اسلام میں اس کی ہاں زیارت قبور کی قبرستان قریب ہے اس کی زیارت کرنا مسنون ہے. یہ ذہن میں رکھو زیارت کا مسئلہ جدا ہے اور سفر الی زیارہ یا سفر الی القبور سامان سفر باندھنا مسافت شری سفر کی طے کرنا سٹیشن مقامات مقدسہ کی طرف اور یہ صرف تین ہے اس کے علاوہ سفر پہ جانا یہ شرعاً حرام ہے. اور نمبر سات نمبر آٹھ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا اور نمبر نو عزیزوں اور دوستوں کی ملاقات کے لیے سفر کرنا یہ جائز ہے. یہ نو سفر وہ ہے جو طلب و جستجو کے سفر ہیں اور چھ سفر وہ ہیں جو بچاؤ اور دفاع کے سفر ہیں. نو اور چھ پندرہ, یہ پندرہ سفر ان کے احکام ابن عربی کی احکام القرآن وغیرہ اس میں دیکھ لینا جہاں پر کیا سفر ہے. والذین ہاجروا فی اللہ یہ سفر ہجرت والا یہ صحابہ کرام کے لیے وہاں مکہ میں ایمان پر رہنا مشکل تھا. یہ فرار بھی دین ہے, دین کی وجہ سے فرار ہے, اسی لیے یہاں ذکر کیا فی اللہ. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو برکات ذکر کی گئی فی اللہ بھی, آیا یہ برکات صرف انہیں پہلے مہاجرین کے لیے ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا یا بعد میں بھی کوئی اگر اس طرح کی ہجرت کرے اس کے لیے بھی یہ وعدہ ہوگا لنو ببے انا ہو وغیرہ کا؟ تو تحقیق یہ ہے کہ اس کے لیے بھی یہی انعام ہوگا. لنو ببے انا ہوں پھر دنیا حسنا تن, دنیا میں اچھا ٹھکانا اور اچھی زندگی. والا اجر الآخرہ, اور اجر آخرت کا اکبر وہ بہت بڑا ہے. اگر یہ جان لیتے الذین صبروا, یہ صفت اول مہاجرین ہے کہ جنہوں نے صبر کیا ناگوار معاملات پر, بعلا ربہم. اور نمبر دو, وطن چھوڑنا بڑے ہی مشکل ہوتا ہے تو ناگوار حالات پیش آتے ہیں. اور نمبر دو, علا ربہم یتوکلون, اپنے رب ہی پر یتوکلون, انہوں نے بھروسہ کیا کہ آگے کھائیں گے کیا, مال کیا ہوگا, کمائیں گے کیا, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, ایک دین کی خاطر انہوں نے سفر کر لیا. تو یہ ہے توکل ان کی رب پر. یہاں قرآن کریم ایک اصول عام ذکر کر رہا ہے, ہر مہاجر کو دو انعام, ایک دنیا میں فی دنیا حسنہ اور دوسرا آخرت بھی. تو دنیا میں اول نمبر کا مہاجر اور افضل مہاجر وہ ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی ہے, اس لیے اور باقی ان کے تابع. تو ان کے لیے فی دنیا حسنہ, خلافت اسلامیہ کا انعقاد. اس آیت میں خبر ہے خلافت اسلامیہ کے انعقاد کی, اور ولا اجر الآخرہ میں شہادت ہے ایمان ابو بکر کی اور ایمان عمر کی, ایمان عثمان کی, ایمان علی کی. ورنہ ایمان نہ ہو تو آخرت کا اجر نہیں مل سکتا. تو معلوم ہوتا ہے جو مہاجرین توحید کی خاطر, اور صدیق اکبر تو وہ مہاجر ہے جس کا تذکرہ ستیشن قرآن نے کیا, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ابو بکر صدیق وہ اکیلا مہاجر ہے جس کا نام لے کے قرآن نے, یعنی تصریح کے ساتھ قرآن نے ابو بکر کی ہجرت کو بیان کیا. تو اب جو ابو بکر کے ایمان کا منکر ہے وہ اصل کافر, ملحد اور مرتد ہے, اور وہ یہ قرآن کا منکر ہے اس آیت کا. اسی طرح حضرت فاروق اعظم, اسی طرح مہاجرین, جتنے مہاجرین صحابہ ہیں, جہاں سب مہاجرین کا ایمان نسکتی سے ثابت ہو رہا ہے. وما ارسلنا من قبلے کا جواب سوال مقدر, سوال یہ تھا کہ بشر ہو کے نبی نہیں ہوتا. یہ سوال بار بار مشرکین کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہو بشر ہو نبی, یہ نہیں ہو سکتا. قرآن پاک نے اس سوال کا جواب متعدد مقامات پہ دیا, سورہ یوسف میں بھی آپ نے پڑھا یہی انداز, الا رجالن, سورہ یوسف آیت نمبر 109, اور سورت الفرقان آیت نمبر 20, سورت الانبیاء آیت نمبر 8, سورت الرعد آیت نمبر 38, سورہ احقاف آیت نمبر 9, سورت الانعام آیت نمبر 207. ان سب آیات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی بشریت بیان کی کہ سب انبیاء بشر تھے, اور تمام انبیاء کرام وہ بشر ہی ہوئے, کوئی غیر بشر نبی نہیں ہوا. وما ارسلنا من قبلے کا, اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے, الا رجالا, مگر صرف مردوں کو, یعنی بشروں کو, نوحی الیہم, ہم گئی کرتے رہے طرف ان کے. فاسألوا اہل الذکر, بس پوچھو اہل ذکر, اہل ذکر سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر ہو تم نہیں جانتے, بالبینات وزبرے, سات بینات اور کتابوں کے, وانزلنا الیک الذکر. اب ذرا خیال کرو, فاسألوا اہل الذکر, اوپر کیا آیا, پوچھو اہل ذکر سے, اہل ذکر, اور آگے کیا آیا, انزلنا الیک الذکر. دونوں مارتا ہے, پہلا ذکر بھی, دوسرا ذکر بھی معرفت تو ثانی عین اول. ثانی کیا ہوگا؟ عین اول. اس قانون کے مطابق تو پہلا ذکر کیا ہے؟ یعنی فاسألوا اہل القرآن ان کنتم لا تعلمون. ذکر اول سے مراد اہل القرآن, اس کو محققین اہل تفسیر نے اسی کو لیا, اور میں نے آپ کے سامنے ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ جب دو معرفہ ہیں, پہلا ذکر معرفہ دوسرا ذکر بھی معرفہ, تو ثانی عین اول ہوگا. جیسے انا محل فانا محل, وہاں پر بھی اسی طرح ہے آل اوسر, وہ یہاں پر بھی ہے آج ذکر, تو وہاں پر بھی اسر ایک اور دوسر دو ہیں, یہاں پر بھی وہی ضابطہ ہے جنہوں نے نور الانوار پڑھی ہے, یہ ضابطہ بھی پڑھا ہے وہاں, یہ لکھا ہوا ہے اور بھی کتب میں. تو بہرحال اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ اہل قرآن. دوسرا معنی کیا گیا ذکر بمانا علم, یہاں پر اہل ذکر بمانا اہل علم. اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھو اس تقریر پر, ذکر بمانا العلم لینے والی تقریر پر, اس پر اہل کتاب علماء کو بھی یہ آیت شامل ہے. اہل کتاب کو بھی آپ کے پاس لکھا ہے اہل کتاب, لیکن میں وہ معنی نہیں لے رہا. بعض نے اہل کتاب کا لفظ ذکر کیا ہے, لیکن ہم یہ معنی نہیں لے رہے اہل کتاب والا, بلکہ کیا لے رہے ہیں؟ اہل قرآن والا. یا مانا لو اہل علم, تو پھر عام ہو جائے گا قرآن والے بھی اور کتاب والے بھی. اس صورت میں یہ ذکر عام ہوگا, بس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون, اگر ہو تم نہیں جانتے بالبینات بالبینات. یہ آیت اس کی بات ہو چکی ہے, وہ دوسری آیت سے گفتگو ہوئی اسی کے ساتھ ملتی ہوئی آیت, اور یہ آیت بھی آگے مسئلہ تکلیف پر, اور اس سے میں استدلال کر چکا ہوں مسئلہ تکلیف پر, اور پوری تقریر آپ کے سامنے آ چکی ہے, حوالہ جات بھی نوٹ ہو چکے ہیں. اب یہاں پر غیر متعلق ایک دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ آگے آ رہا ہے بل بینات, اہل ذکر سے سوال کرو دلیل کے ساتھ بل بینات, جبکہ آپ کے یہاں تقلید کی تعریف ہے قبول و قول الغیر بلا مطالبہ سے دلیل, کہ وہاں دلیل کا مطالبہ نہیں, اور جہاں پر کیا دیا بل بینات, کہ اہل ذکر سے پوچھنا ہے کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ. لہذا یہ تقلیل جہاں سے ثابت نہیں ہوتی تو یاد رکھ لینا اس جار مجرور کا تعلق ہے ارسلنا کے ساتھ, اور آج تک کسی نے بھی اس کا تعلق اہل ذکر کے ساتھ ہی جوڑا, یہ غیر مقلدوں کی نئی چبل پن ہے, اس کا نام تفسیر نہیں. بل بینات کا تعلق ہے ارسلنا کے ساتھ, اور مطلب یہ ہے کہ بھیجا تھا ہم نے دلائل کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ, اور یہاں البینات سے مراد معجزات الانبیاء ہیں, اور زبور سے مراد کیا ہے؟ کتاب زبر, اصل میں لوہے کی تختی کو کہتے ہیں. زبور الحدیث, وہ لوہے والے ٹکڑے ان کو کہتے ہیں, کہ ان پر چونکہ کتابیں لکھی ہوتی ہیں اس لیے زبور سے مراد ہے کتابیں یا احکام کے ساتھ ہم نے بھیجا تھا. یہ ایک مسئلہ مختصر سمجھ لو, وہ مسئلہ ہے تقلید شخصی کا. تقلید شخصی بالکل مختصر میں گفتگو کروں گا, اس لیے کہ تقلید کا مسئلہ مفصل ہو چکا ہے صرف ایک جز. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مطلق تقلید ثابت ہو گئی تو تقلید شخصی, یہ جو یہ تقلید شخصی بھی مطلق کے ضمن میں ہے, کہ مطلق کا عقل فرد واحد ہی بنتا ہے, تو تقلید مطلق کا اقرار کرنا اور شخصی سے فرار ہونا یہ جہالت کی علامت ہے, کیونکہ شخصی

کہ اگر کوئی ایسا ماہر شریعت عالم ہو، کتاب و سنت کا ماہر ہو اور دیانت دار ہو، متقی ہو، اور اس کے سمجھ میں ایک نص ایسی آ گئی جو نص غیر موارد ہے اور علم سیوس سے پاک ہے، بالکل صاف ترین نص ہے، اس میں ساری شرائط پائی گئی، اس کے مد مقابل امام کا قول ہے اور امام کے قول کو اس کے پاس ماخذ بھی نہیں کہ امام نے کہاں سے یہ قول لیا، اس کے موارد کوئی چیز نہیں، تو اس عالم پر ضروری ہے کہ قول امام کو چھوڑ کے نص کی اتباع ہے. توجہ ہے جی. اور لکھو، آپ رکے لکھو، ترجمہ ہم کریں گے بعد میں. ہاں جی، یہ وہی بات ہے. امام ابو حنیفہ ملکہ استنباط سے پہلے کس کے مکلف تھے؟ پہلے کس کا مذہب مدون تھا؟ وہ ذرا مذہب مجھے لکھ کر بھیجو. ابھی میں نے آپ کو بتایا تدوین کا مسئلہ، اور باقی امام صاحب بھی ان کنتم لا تعلمون کی حد تک امام صاحب کا اپنا امام ہے ابراہیم نخی. ابراہیم نخی ہے، حماد ہے، اس طرح کے جو بڑے علماء ہیں. ان کنتم لا تعلمون کی شرط جہاں اب بھی پائی جائے، یہ نہیں ہے کہ مجتہد بالکل ہی بے پرواہ ہو جاتا ہے. جہاں ان کنتم لا تعلمون کی شرط پائی جائے گی، مجتہد بھی ہو تو وہ بھی پابند ہوگا فسألوا اہل الذکر کا. ہاں، یہ جو آپ نے مسئلہ سمجھا ہوتا ہے نا کہ مطلقاً مجتہد کسی سے پوچھے گا ہی نہیں، یہ کون سا مسئلہ ہوگا؟ یہ تو ان کنتم لا تعلمون عام ہے. یہ ہاں فرق اتنا ہوتا ہے کہ مجتہد مستنبط وہ بہت سارے سوالات سے اس لیے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ وہاں ان کنتم لا تعلمون کی شرط ہوتی کوئی نہیں ہے، وہ خود ملکہ استنباط سے استخراج کرتا ہے. تو ان کنتم لا تعلمون کی شرط جس درجے میں پائی جائے گی، اس درجے کا فسألوا بھی پایا جائے گا، اس درجے کا حکم بھی پایا جائے گا. اور کوئی؟ اب پانچ منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، سارے رکے لکھ لو. اگر اس سال اگلی شخصی پر تفصیل بات ہو، ابھی تقلید مطلق منوا لو نا، اس سال غیر مقلد تقلید مطلق قائل ہو جائے، چار چند مولویوں کے دستخط لے آؤ، وہ کہ ہم مطلق تقلید مانتے ہیں، یہ کام آپ کر دیں، انشاءاللہ پھر تقلید شخصی منوانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بس جلدی بھائی جلدی، رکے چکے جلدی لکھو. رکے لکھتے ہو لیکن یہ ٹائم میں نکالوں گا، اس لیے میں نے ٹائم رکھ لیا، یہ ٹائم اوور لگے گا رکو بار. اور کوئی؟ اب یہ بندہ آیا ہے کوئی نیا، اگر مجھے پتہ چلتا تو اس کو میں کان پکڑواتا، کیونکہ یہ مسئلے جو بیان ہو چکے ہیں بار بار، ان کا رکا لکھنے کا کیا مطلب؟ کہتا ہے غیر مقلد کہتی ہیں کہ اماموں کا اختلاف ہوتا ہے، ایک امام حرام کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے حلال ہے، تیسرا کہتا ہے ناجائز ہے، تو کیا یہ سارے حق پر ہیں؟ یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا؟ یہ تو مسئلہ بیان ہو چکا ہے، صحابہ میں بھی یہ اختلاف تھا، حضرت موسیٰ میں بھی یہ اختلاف، حضرت ہارون موسیٰ میں بھی اختلاف ہوا، فرشتوں میں بھی اختلاف ہوا، حضرت سلیمان داؤد میں بھی اختلاف ہوا، پوری بکریوں کا نقصان ہو رہا تھا، اور اسی طرح بنو قریظہ میں صحابہ کی جماعت آپ نے بھیجی تو وہاں نماز کے ہونے نہ ہونے کا اختلاف ہو گیا، نماز جیسا عام مسئلہ بعد میں راستے پہ پڑی بعد میں نہیں پڑی، تو نماز جیسا مسئلہ منترا کا طلاق متعمدر فقط کفرا جیسا اختلاف آ کے ہو گیا. یہ ان باتوں کا جواب تو میں دے چکا ہوں. اور اصل میں کئی آتے ہیں نا بعد میں یا رہتے ہیں لیٹرین کی طرف اور پھر کہتے ہیں میرا مسئلہ بھی رہ گیا. تکمیل شکتی پر مفصل بات ہونی چاہیے اور ترابی پر بھی. ہم نے تقریب جو تین اقسام پڑھے ادھر آیا کدھر پھر تزکیہ, اس میں غیر امام کی تقریب بھی آتے ہیں جیسے اسماء الرجال, تو اس میں کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں, بات مطلق تقریب کی بات ہو رہی ہے. غیر امام ہو کوئی بھی ہو, اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں. سورت توبہ کب پڑھائیں گے؟ جب توبہ کرو گے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اتحاد کے لیے اصول قرآن حدیث میں نہیں ہے, لہٰذا ہر کوئی عالم اتحاد کر سکتا ہے. ایسا غیر مقلد میرے سامنے بٹھاؤ اور انشاءاللہ میں اس کو اتحاد کی پوری سیر کرا دیتا ہوں. ہاں اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی کر گیا تو ہم تکلیف چھوڑ دیں گے. دوسرے امام کے طور پر فتویٰ دینا یا اپنے مذہب کے امام کی تکلیف سے نکلنا نہیں, قطعاً نہیں. کس نے کہا نکلنا ہے؟ امام نے کب کہا ہے کہ نفس کے مقابل میری بات ماننا؟ اگر تو ایسا امام کا قول ہو لاؤ کہ جہاں نفس تم پہ واضح ہو جائے اور میرا قول مد مقابل ہو, نفس چھوڑ دینا میرا قول ماننا, اگر کہیں ہے تو پھر تو امام کے مذہب سے نکل جائے گا. اگر نہیں تو اذا صحل حدیث و فہو مذہبی, تو پھر امام صاحب کے قول سے کیسے نکلے گا؟ کسی مولوی کا نام لکھنا حرام ہے. محترم تقلید شخصی کا اکیلا بات بیان کرنا ضروری ہے. اچھا یہ جتنے ترتیاں لکھ رہے ہو نا, یہ چھٹی کے ٹائم میرے پاس آ جائے. تقلید مطلق مجھے سنا دینا جو پڑھی ہے, اگر میں پوچھوں گا اس سے چند باتیں, اگر آپ نے سنا دی تو تقلید شخصی اسی سال پڑھا دوں گا. جی آج کل تقلید شخصی بڑی زور شوق سے, بالکل جھوٹ ہے. آج کل تقلید مطلق کی بات بڑی زور شور سے ہے. تقلید شخصی کی قطع نہیں. یہ غیر مقلد تمہیں اپنے موضوع سے ہٹانے کے لیے بھاگتے ہیں. پہلے ان سے تقلید مطلق منواؤ, سارا مذہب ہی ختم ہو جائے گا. جو تقلید کے لفظ ہی چڑھتے ہیں, تقلید مطلق منوا لو اور پتہ پھر مسئلہ کیا ہوگا. تقلید شخصی میں ایک تقلید ہے اور تقلید مطلق میں ہزاروں تقلیدیں. صبح ایک امام کی تقلید, شام کو دوسرے امام کی, ایک مسئلے میں ایک کی اور دوسرے مسئلے میں دوسرے کی. تو ایک آدمی کہے ایک تقلید ناجائز ہے اور ہزاروں تقلیدیں جائز ہیں, یہ بھی کوئی ڈنگر ہی کہہ سکتا ہے اور جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو. خاص کر عوام کو اس بات پر دھوکہ دیتے ہیں تقلید شخصی پر. یہ بزرگوں آپ نے جھوٹ لکھا ہے پرچی پہ. تقلید شخصی پہ ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, پورے ملک میں تقلید مطلق کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ اماموں کی بات ماننا یہ جائز ہے یا نہیں. اور تقلید شخصی میں صرف آپ کو موضوع سے نہیں, اسی لیے نہیں بات کر رہا کہ وہ لوگ آپ کو موضوع سے ہٹانے کے لیے دوسری جگہ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ مناظروں کا موڈ بدلے. اور اصل جو جیسے بریلوی ہے, بریلوی ان میں غیب حاضر ناظر سے کبھی نہیں مسئلہ یہ مناظرہ کریں گے. انہوں نے بھی آج کل مسئلہ لیا دعا بادل جناب کا اور کل 40ویں موضوع سے ہٹانے کے لیے. اور اسی طرح نلر اپنے پورے گندے عقیدوں پہ کبھی مناظرہ نہیں کریں گے, صرف حیات النبی اور کوئی موضوع نہیں لیں گے. اور اسی طرح غیر مقلد بعض مسائل میں تقلید کرتے ہیں جو ہم خود مقلد ہو گئے. تقلید کی تقلید کرنا کیسا ہے؟ ہاں خود پھر جملہ مقلد ہونا اور بات ہے اور مقلد ہونا اور بات ہے. شامی نے ہے کہ امام صاحب کے قول کو رد کرنے والے پر ذرات ارض کے برابر لعنت ہے. یہ شامی نے غلط لکھا ہوا ہے اور یہ شامی کی خطا ہے اور لفظ سے قلم ہے. ایسا قطعاً ہم اس کے قائل ہیں. اگر یہ مسئلہ مجبوری کی حالت میں امام کی تقلید کرے تو کیا اتباع خواہش میں داخل ہوگا؟ کیا کہتا ہے؟ اگر ایک مقلد مجبوری کی حالت میں دوسرے امام کی تقلید کرے, کون سی مجبوری, کون سا آسمان اس پہ گر پڑا ہے؟ وہ مجبوری کی طرح لکھ کر بھیجو,

اگر مقلد ہیں تو کس امام کے؟ وہ حملی ہیں بھائی، ابن تیمیہ خود حملی ہے. ایک مقلد ایک مسئلہ میں دوسرے امام کی تقریر کریں کیا جائز ہے؟ ابھی تو یہ مسئلہ ہو چکا ہے. یہ پرچی بھائی میرے پڑھنے سے باہر ہے، نئی روشنی کر لکھنے والا ہے. شام کے اذان کے بعد دو سنتے امام صاحب کے نزدیک مکروہ تحریمی ہیں. کس نے کہا ہے؟ امام صاحب کے نزدیک مکروہ تحریمی ہونا کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ ایسی گپے لگا لیتے ہو. ہاں البتہ معمول بہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، معمول بہا ہے. اور یہ صرف امام صاحب کی بات نہیں، حضرت عمر کا آرڈر ہے اور معمول بہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. مکروہ تحریمی ہم نہیں کہتے. کس نے کہا ہے مکروہ تحریمی؟ البتہ عادت بنانی، کیونکہ صحابہ کرام میں یہ عمل متروک ہے اور حضرت فاروق اعظم کا آرڈر بھی موجود ہے، اس کے پیش نظر یہ جماعت کی تاخیر کی وجہ سے اس کو معمول بنانا اچھا نہیں. لیکن اگر جماعت لیٹ ہے اور کوئی اکا دکا آدمی پڑھ لے، حنفی پڑھ لے، تب بھی ہم تو کوئی اس سے منع نہیں کرتے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ خود گھڑ لیا اور اس پر پھر امام صاحب کو قول کہہ دیا. جو سب باتیں لڑکے اب پوچھ رہے ہیں، یہ تمام مسائل آپ نے پہلے بتایا، جزاک اللہ کی سمجھدار آدمی ہے. ہاں یہ خواہ مخواہ بکر ضائع کرتے ہیں، بالکل ٹھیک. لہٰذا آپ مہربانی فرما کر تفسیر شروع کریں. شہر اور اسٹوڈینٹ قرآن، شہری اور اسٹوڈینٹ قرآن سن میں آئے ہیں، بہت اچھا جی. آپ میں کچھ عقل مند لوگ بھی موجود ہیں. خیر مقلد کہتے ہیں آپ شروع میں امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں عقیدے میں ابو منصور ماں، تو یہ بات ہو چکی ہے، یہ چبل میں آیا ہے. آپ ابن حجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ متحد مطلق ہے. جناب کیا فرماتے ہیں؟ حافظ ابن حجر نرا مقلد ہے شافی، شافی المسلک ہے. اب کوئی پرچی نہ آئے، بالکل پرچیوں پہ پابندی ہے، اپنا علم اپنے پاس رکھو. اب دیکھو یہ سورت النال تھوڑی مشکل ہے. اب اس کا میں وقت کاٹوں گا، ایک تو بعض باتیں ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں. پرچیاں آپ نے لکھی، ان پرچیوں کے عوض بھی وہ باتیں اب نہیں، وہ وقت بچانا ہے. اب ذرا دیکھو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. آج میرا دل تھا جہاں پر حجیت حدیث کی بات کرتا، لیکن آپ نے پرچیوں میں وقت ضائع کر دیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ترغیب الی القرآن ہے، اور نازل کیا ہم نے طرف تیرے الذکر. الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن کو ذکر کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو ذکر کا معنی ہے نصیحت، اور قرآن پاک یہ نری نصیحت ہے. اور دوسرا ذکر کہتے ہیں یاد دہانی. یہ قرآن آیا ایک قرآن عہد کی یاد دلانے کے لیے، اور وہ پرانا عہد تھا الستو بے رب کم قالو بلا. اسی عہد توحید کے لیے قرآن مذکر ہے، اسی کی یاد دلانے والا ہے. اور نمبر تین، قرآن کو ذکر اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور قرآن خود ہی جب کلام اللہ ہے تو یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اور نمبر چار، قرآن کو ذکر اللہ ذکر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں سارا تذکرہ ہی اللہ کا چل رہا ہے. قرآن میں سارا تذکرہ ہی، بولو آپ بولو، لے تو بیینا للناس، فریضہ نبویہ، لے تو بیینا للناس، ہم نے نازل کیا تیری طرف ذکر. یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ لے تو بیینا للناس، تاکہ تو اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرے لوگوں کے لیے. ما نزل الیہم، وہ جو نازل کیا گیا طرف ان کے وَلَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ لوگ يَتَفَكَّرُونَ اس میں غور و فکر کرتے ہوں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ نازل کیا ہم نے طرف تیرے قرآن کو اور پیغمبر کی ڈیوٹی ڈاکیے جتنی ہے لے تو بینا یا مفسر قرآن ہونا. پیغمبر آتا ہے بحثیت مفسر قرآن. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 105 پر بھی یہ مسئلہ گزر چکا ہے. 105 پر وہاں پر بھی تھا لے تو بینا کیا پیغمبر کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن بیان کرے. اب پیغمبر کا جو بیان ہے یہ حجت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پیغمبر بیان کیوں کرے گا کہ بات نہ مانو؟ پیغمبر کا بیان دو باتیں ضروری ہیں. ایک تو بیان قرآن کا بیان القرآن وہ نبی کے ذمہ ہے اور یہ بیان القرآن ہے کیا؟ انا علینا بیانا. پیغمبر جو بیان القرآن کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بیان خفی ہے اور پیغمبر کا منصب ہے. تو جب قرآن کے متن کا محفوظ ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے تو قرآن کا بیان کا محفوظ ہونا وہ بھی اسی نص سے ثابت ہے. قرآن تو موجود ہو اور بیان القرآن محفوظ نہ ہو تو پھر قرآن قابل عمل رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے ایک تو حدیث کی حجیت ثابت ہو گئی, دوسرا حدیث کی محفوظیت وہ ثابت ہو گئی کہ اگر دیکھو بیان کی ضرورت تھی تو لے تو بیان ذکر کیا نا. معلوم ہوتا ہے بیان القرآن کے بغیر قرآن پہ عمل کرنا ناممکن ہے, اور قرآن باقی ہو اور بیان القرآن محفوظ نہ ہو تو پھر قرآن پر عمل ہو سکے گا؟ تو دو چیزیں لازمن نتیجہ ہے. جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح بیان القرآن یعنی حدیث بھی کیا ہے؟ محفوظ ہے. اگر کوئی آدمی حفاظت حدیث کا منکر ہے جیسے پرویز وغیرہ منکرین حدیث اور حجیت حدیث کا منکر ہے تو وہ اس آیت پہ ایمان لا سکتا ہی نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا کہ حجیت حدیث کا مطلقا منکر اور حفاظت حدیث کا مطلقا منکر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ انکار حدیث لازم کرتی ہے انکار قرآن کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر کرتے ہوں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ کیا بے فکر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے برے منصوبے بنائے, مکرو ضلال اضلال برے برے منصوبے مکرو السیئات جنہوں نے مکر کیے برے, آئیں یخسفا اس بات سے کہ گاڑ دے اللہ پاک ان کو زمین میں, جائے ان کے پاس العذاب عذاب بواسطہ انسان کے یعنی سوم غیبی اچھا بواسطہ انسان کے العذاب عذاب آ جائے, من حیث لا یشعرون ایسی جگہ سے کہ انہیں معلوم بھی نہیں احساس بھی نہیں شعور بھی نہیں, جیسے بدر میں بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھ سے 70 کافر مارے گئے, اور یعقوزہم جب پکڑے اللہ پاک ان کو فی تکلبہم ان کے آنے جانے کے وقت میں, فی تکلبہم کسی مرض میں دفاتن پکڑ لے یا تدریجن پکڑ لے, فما ہم پس نہیں ہوں گے وہ بے موجزینا ہرانے والے یعنی اللہ کی قدرت سے باہر نکلنے والے, اللہ قادر ہے ان پر جیسے ان کو پکڑے, اور یا خدا ہم یا اللہ پاک پکڑ لے, یا خدا ہم چہارم یہ پہلے نمبر دیکھ لو جہاں آپ کے پاس لکھے ہوں گے کہ اللہ دینا مکر السیئات این یخسفا اول یعنی غیبی احیانی عذاب کے زمین پھٹے زمین کے اندر چلے جائیں جیسے بالا کوٹ کا زلزلہ یا اس طرح کے زلزلے ہیں. اور یا کیا ہم یا نمبر دو بواسطہ انسان اللہ پاک کسی دشمن کو مسلط کر دے اور کسی انسان کو مسلط کر دے اور اس کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہو جائے اور انہیں پتہ ہی نہ ہو. اور نمبر تین سوم غیبی معمولی خاص اللہ پاک پکڑے ان کو فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے چلتے ہوئے فالج پڑ گیا چلتے ہوئے مرض لگ گیا چلتے ہوئے ایسی بیماری لگی کہ اس میں چلا گیا. فما ہم فرمایا نہیں ہے ان امور میں کوئی امر بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے. اور نمبر چار یا خدا ہم اللہ پاک پکڑ لے ان کو غیبی معمولی عام عذاب سے الا تخوف تخبط بظاہر خوف سے مشتق ہے. اور ایک جماعت نے اس کا معنی بھی یہی کیا کہ اللہ پاک پکڑے ان کو ڈرا ڈرا کر. کیسے ڈرا ڈرا کر؟ کہ ایک جماعت پہ عذاب نازل کیا دوسروں کو ڈرانے کے لیے, پھر دوسری پر عذاب نازل کیا تیسری کو ڈرانے کے لیے, پھر تیسری پہ عذاب نازل کیا چوتھی کو ڈرانے کے لیے. تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے تخوف کا یہ معنی. اور دوسرا تخوف کا معنی ہے تنکس. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہوئے اور اس لفظ تخبب کے بارے میں حضرت کو تردد پیش آیا کہ اس کا معنی کیا ہے. اب وہ جو پرچیاں لکھ رہے تھے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. حضرت عمر مجتہد تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عمر کو اس لفظ کے بارے میں تردد پیش آ گیا کہ تخبب کا معنی کیا ہے. اب حضرت منبر پہ کھڑے ہوئے اور منبر پر چڑھ کے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تخوف کا کیا معنی ہے, تم تخوف کا معنی کیا کرتے ہو؟ تو سب صحابہ خاموش رہے. اب ذرا وہ سوال کرنے والا بھی ذہن میں رکھے پس آلو حضرت عمر کے تو مجتہد ہونے میں شک ہی نہیں, لیکن مجتہد ہو کر بھی مسئلہ پوچھ رہا ہے. یہی بات میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر نے یہی مسئلہ پوچھا تخوف والا. تو صحابہ خاموش ہو گئے. بنی حزیل یہ قبیلہ حزیل کا ایک بوڑھا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا امیر المومنین یہ لفظ تخوف کا ہمارے قبیلے کا خاص لفظ ہے اور ہمارے ہاں اس کا معنی ہے تنکس. تنکس گھٹا گھٹا کے مارنا, گھٹانا کسی چیز کو بالتدریج نقص پیدا کرنا اور بالتدریج اس کو گھٹانا. یہ تو یہ معنی ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ جو تو نے کہا ہے کہ تخوف کا معنی کیا ہے تنکس, اس پر کوئی شعر بھی آپ کے پاس آپ کو یاد ہے, آپ کے شعرا نے اس پر کوئی کلام کیا؟ تو قبیلہ حزیل کا وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اپنے شاعر ابو کبیر الحزلی, یہ بڑا شاعر ہے پرانے زمانے کا, اس کا شعر پیش کیا. شعر پورا شعر بیان کیا جس میں تخوف کا معنی تنکس والا تھا کہ گھٹا گھٹا کر مارنا اور گھٹانا تدریج بالتدریج گھٹا دینا. یہ حضرت فاروق اعظم نے پھر یہاں پر فرمایا کہ اپنے شعراء کے کلام کو یاد کرو کیونکہ شعراء کے کلام میں تفسیر ہے کتاب اللہ کی ان الفاظ کی. حضرت فاروق اعظم کے اس فرمان سے ایک تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مجتہد بھی لا علمی کے وقت پس علو کا مصداق ہوگا کسی مسئلے میں اگر پتہ نہیں. اور نمبر دو فاروق اعظم کے اس فرمان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شعراء کا کلام اگرچہ کتنا اس میں گند ہو متنبی اور سبا ملکہ اور اس طرح کے جو اشعار ہیں ان کا سیکھنا بالکل جائز ہے. اور یہ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کسی زبان کی اصل لغت کا معیار اس زبان کی شاعری ہے. اس لیے شاعری کو کیا کہتے ہیں؟ ادب. ادب ادب یہی ہے کہ اصل الفاظ ملتے ہیں اس زبان کی شاعری میں. اس پر حضرت قاضی صاحب ایک مایا بولتے تھے تقریروں میں, اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جی کہنا ناجائز ہے, اللہ جی کہنا جائز نہیں. کیوں؟ جی کا معنی جیتے رہو, دعا ہے. تو جو کہتا ہے اللہ جی وہ خدا کو دعا دے رہا ہے کہ یا اللہ تو جیتا رہے. استاد جی تو استاد جیتا رہے, مرشد جی مرشد شالا زندہ رہنے جیتا رہو, اور اللہ جی کا معنی کیا ہوگا؟ یا اللہ تو جیتا رہے. یہ معنی دعا والا اللہ کے لیے ٹھیک نہیں. اس پر قاضی صاحب پھر شعر پڑھتے, کہتے کہ ہماری پنجابی کا شعر ہے, پانی پی مایا ساری ساری دعائیں شالا چرا تین جی مایا. وہ کہتے ساری دعائیں شالا چرا تک جی مایا. یہ جی کیا ہے؟ جیتے رہو دعا ہے. یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا درست نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں بھائی دیکھو الا تو تخوف کا کیا معنی کریں گے؟ نیچے آپ سے لکھا ہے گھٹاتے گھٹاتے الا تخوف, گھٹاتے گھٹاتے شوگر کی مرض لگ جائے گی یا اور کوئی ایسی مرض لگ جائے گی کہ وجود پگھلنا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک پکڑتا ہے ان کو تخوف پر, یعنی گھٹاتے گھٹاتے. فإن ربکم لرؤوف رحیم, اور بے شک رب تیرا بڑا ہی نرمی کرنے والا بڑے ہی رحم کرنے والا ہے. جہاں بظاہر اس جملے کا تعلق نہیں لگ رہا, پیچھے بات ہے عذاب کی. عذاب کی چار قسمیں بیان کی کہ اللہ کی پکڑ ان چار طریقوں سے آتی ہے. آگے فرمایا اللہ بڑی نرمی کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے, اچھا رافت اور اچھی رحمت ہے کہ چار طریقوں سے پکڑتا ہے. تو آگے لرؤوف الرحیم یہ جملہ اس کا کوئی ماقبل سے جوڑ اور ربط نہیں لگ رہا. تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں بالخصوص بالتدریج عذاب, یہ بھی اللہ کی رحمت اور رافت ہے تاکہ انسان اس عذاب سے سبق سیکھے, توبہ کرے اور خدا کا مسئلہ مانے. تو دنیا میں بیماریاں ہوں جب بالتدریج پکڑنا ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت اور اللہ کی رافت. اور مقصد یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے, سبق حاصل کرے. اب الم جرو الا ما خلق اللہ, اب الم جرو دلیل توحید اکلی چہارم, کیا نہیں دیکھا مشرکوں نے الا ما طرف اس چیز کے پیدا کیا اللہ نے, من شیء کوئی چیز. اب الم جرو ہے آپ کے ذہن میں خیر القادری والا معنی الم ترا, یہاں پر کیا گیا؟ اب الم جرو, کیا مشرکوں نے نہیں دیکھا الا ما ما آنے خلق اللہ من شیء, تمام چیزوں کو شامل ہے طرف ان چیزوں کے کہ پیدا کیا اللہ نے کوئی چیز, یا ڈھلتے ہیں سائے ان کے, انل زمینے دائیں جانب, والشمائلے اور بائیں جانب, سجدن للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا, بہم داخرون اس حال میں کہ وہ صاحب سایہ یا سایہ دار چیزیں, داخرون ذلیل ہونے والی ہیں, تکوینن مسکر ہیں اور ان کے ساری کرنے والی ہیں, وللہ جس جو دو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں. من دابہ جو زمین میں کوئی دابہ ہے, والملائکہ بالخصوص فرشتے, فہم لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے, اطاعت خدا بندی سے, یخافون ربہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے, من فوقہم بالا تخت ہے, ویفعلون ما یؤمرون اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہاں پر ذرا غور کر لو, آبا نامی جا رہا ہو الا ما خلا اللہ من شیئن یتفیا او ذلالو ہو, ڈلتے ہیں سائے اس کے کس کے ما خلا اللہ کے, ڈلتے ہیں سائے کس کے ما خلا اللہ کے. یہ ما عام ہے, اس ما میں جہاں ہے بھی تکلیف, ما کو غلبہ دیا گیا ہے من پر, غیر ذبیل عقول کو ذبیل عقول پر, اور مطلب ہے جو چیزیں بھی ہیں ان کے سائے اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں سجدہ. اس میں نبی پاک ہیں جی, بلا ما خلق اللہ من شیء کا فرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں جی. تو آپ کا سایہ بھی اللہ کو کیا کرتا ہے سجدہ, سایہ ہے تو سجدہ کرتا ہے جی. اگر سایہ نہیں جو مولوی کہتے ہیں سایہ نہیں تھا تو پھر سایہ کے سجدہ کرنے کا کیا مطلب, تو اللہ کے نبی کا بھی سایہ اللہ کو کیا کرتا ہے سجدہ, آپ کا سایہ بھی اللہ کو کیا کرتا ہے سجدہ. جہاں بھی آپ کی پرچیوں نے گڑبڑ کر دی, جہاں ذل رسول کی بات ہم کرتے ہیں لیکن اب مفصل نہیں ہو سکے گی, صرف اتنی بات سن لو کہ جس روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا ابن عباس وغیرہ کے حوالے سے لوگوں نے پیش کیا, اور کتابیں آپ دیکھیں گے تو سینکڑوں کتابوں میں موجود ہیں, ایسی چیزیں مشہور بڑی ہوتی ہیں اور سب سیرت کی کتابوں میں, سینکڑوں کتابوں میں, حتیٰ کے فتاوی دار العلوم دیوبند میں بھی ہے, حتیٰ کے حضرت گنگوئی نے بھی جہاں تک لکھ دیا کہ آپ کے سائے نہ ہونے پر متواتر احادیث ہے, متواتر حضرت گنگوئی جیسے محقق نے بھی یہ بات لکھ دی, حضرت تھانوی اور اسی طرح بڑے بڑے ادلہ اکابر نے یہ بات لکھ دی کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. لیکن بات ذہن میں رکھ لو, ایک تو میں مجمع الزوائد سے حدیث پیش کر چکا ہوں, کنز العمال سے حضرت زینب کی وہ حدیث پیش کر چکا ہوں جس میں آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مجھے سایہ نظر آیا, میں نے اوپر دیکھا فاذا ہوا رسول اللہ. اب یہ روایت بالکل صحیح سند کی ہے جس میں ذل رسول واضح طور پہ ثابت ہے, اور یہ دو ایسے پہلے بھی آیت گزری یہ آیت بھی, اور جو روایت سے دھوکہ لگا ہے علماء کو وہ روایت اس کا راوی ہے عبد الرحمن بن کیف زعفرانی جو پرلے درجے کا کذاب اور متروک الحدیث ہے, پرلے درجے کا کذاب اور متروک الحدیث, کیا نام ہے, عبد الرحمن بن کیف الزعفرانی, یہ بہت بڑا کذاب آدمی ہے اور متروک الحدیث, اور وہ روایت بالکل من گھڑت, اور اس کے مد مقابل مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے جس میں آپ کا صحیح سند سے سایہ ثابت ہے, مسند احمد صفحہ 338 جلد نمبر 6 پر, اور مجمع الزوائد میں صفحہ 4 اور جلد 2 پر, وہاں پر بھی یہ حدیث جہاں آپ کے سایہ کا ثبوت ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں بات اب جا رہا ہے, فائدہ آنا بے ذل رجل, حضرت زینب فرماتی ہے فائدہ آنا بے ذل رجل, میں نے دیکھا ایک مرد کا سایہ, وہ سایہ آ رہا ہے, جب میں نے اوپر دیکھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ آپ کا سایہ دیکھا, وہ آپ کا سایہ قرآن کی یہ تو ایسے, یہ بھی ہمارا مستدل ہے, پہلے گزری یہ بھی, اور یہ تین احادیث یہ بھی ہمارا مستدل ہے, مسند احمد, مجمع الزوائد اور کنز العمال کی رعیت ذلی و ذلتم فی ہا, وہ بھی دلیل ہے, یہ تین صحیح احادیث سے بھی سایہ ثابت. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ اب فوجی کا خطرہ پڑھتے رہنا, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سینکڑوں کتابوں میں آپ کو ملے گا آپ کا سایہ نہیں تھا, تو مولا سرفراز جب تنگ آ گئے, غلام رسول سعیدی نے حوالے دیے, انہوں نے لکھا کہ سایہ نہ ہونا شیعوں کا مسئلہ ہے اہل سنت کا نہیں, بریلوی سعیدی نے آگے سے کچھ 17-18 بزرگوں کے نام لیے, اور کہا کہ یہ بھی اور بڑے بڑے دیوبندی ہونا باقی انہوں نے بھی لکھا ہے سایہ بھی ان کو بھی شیعوں کی فہرست میں شامل کر. مولانا سرفراز صاحب سے جواب تو نہیں بنا, البتہ انہوں نے بات بڑے کام کی. مولانا سرفراز صحیح غصہ کرتے ہیں, جہاں کہتے ہیں کہ میں حدیث پیش کرتا ہوں اور تو بزرگ پیش کرتا ہے, تو مثلا 10 بزرگ پیش کر, 10,000 بزرگ پیش کر, 10,00,000 بزرگ پیش کر, 10,000,000,000 بزرگ پیش کر, میں حدیث کے مقابلے میں 10,000,000,000 بزرگوں کی بات کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. جی یہ کس نے لکھا؟ مولانا. کہاں لکھا؟ اتمام البرہان, وہاں پر ذل رسول کی بات میں کتنی زبردست عبارت لکھ گئے. فرماتے ہیں 10,000,000,000 بزرگ بھی آ جائے تو ایک خبر باعث کو میں نہیں چھوڑ سکتا, 10,000,000,000 بزرگوں کو چھوڑ دوں گا. اور جہاں مسئلہ سما حیات آئے تو یہاں 4 بزرگوں کے پیچھے پورا قرآن ہی چھوڑ دیا اور ساری احادیث بھی چھوڑ دی. آپ پڑھ چکے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور یہ اس بات پہ ہم قائم ہیں, ہم اللہ کے فضل سے اس پہ قائم ہیں کہ اگر رسول کے فرمان کے مقابل میں چاروں اماموں کی بات آ جائے ہم چاروں کو چھوڑ دیں. اس پہ ہم قائم ہیں, ہمیں آزما کے دیکھو. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ. اب یہ جو سجدہ ہے, سجدہ ہر چیز کے حال کے مطابق ہے. اس سجدہ کو سجدہ تکویناً لے لو, اشکال ہی کوئی نہیں. ملکات ہونے والا مانا اور نہیں تو سجدہ ہر چیز کا حال کے مطابق ہے. وقال اللہ اعادہ دعویٰ ثانیاً, اور اللہ نے فرمایا لا تتخذوا مت بناؤ الہین اثنین, دو الہ یعنی دو یا دو سے زیادہ مشکل کشا مت بناؤ, انما ہوا الہ واحد سوائے اس کے نہیں وہ الہ ایک ہی ہے. فایا یا فرحبول بس مجھ ہی سے ڈرو, یا فرحبول دونا غیری میرے سوا کسی سے نہ ڈرنا, مجھ ہی سے ڈرو. معلوم ہوتا ہے رہبت ہو خوف ما خوف الاسباب امور میں یہ صرف الہ کا حق ہے اور کسی کا نہیں, اسی پر متفرے کیا. انما ہوا الہ واحد الہ ایک ہی ہے دوسرا کوئی الہ نہیں. جب الہ ایک ہے تو فإیایا فرحبون پھر مجھ ہی سے ڈرو. بھائی فقیرنی سے 11ویں ندی تو دودھ ختم ہو جائے گا, نہ ڈرو. فإیایا یا فرحبون ولہو ما فی السماوات یہ خواص الوہیتیں, ولہو ما فی السماوات واسطے اسی ہی کے ہے, مل کر خلقن عبیدن تصرفن لا لأحد غیرہ استقلالن ولا استراکن لا عطاءن ولا ذاتن نہ کلین نہ جزئین کسی طریقے سے بھی کسی کا بھی نہیں, واسطے اسی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. والا الدین واسبا اور صرف اسی کے لیے ہے عبادت لازم. والا الدین یہ لام تخصیص کا لہو کی تقدیم حصر کے لیے, الدین کا معنی عبادت, واسبن کا معنی ضروری. فرمایا اسی اللہ ہی کی عبادت کرنا لازم ہے. اپا غیر اللہ کیا اللہ کے سوا تتقون تم ڈرتے ہو, اوروں کو ڈر لگتا ہے. کیا لکھا ہے آپ کے پاس تتقون کے نیچے؟ ڈر کر ان کو پکارتے ہو. تتقون وما بکم سبحان اللہ ما بکم کیوں پکارتے ہو بابوں کو, کیوں پکارتے ہو مردوں کو, کیوں پکارتے ہو عیسیٰ کو, کیوں پکارتے ہو عزیر کو. وما بکم من نعمت اور جو کوئی نعمت بھی تمہارے پاس ہے فمن اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, ہر نعمت دینے والا اللہ, تو پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ. من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم, پھر جب چھوتی ہے تم کو الضر ذرا بھر تکلیف, فإلیہ پس صرف اللہ ہی کی طرف تجأرون چلاتے ہو زاریاں کرتے ہو, لا الہ غیرہی نہ کہ اس کے غیر کی طرف اشارہ کیا, جب مشکلوں میں پھنس جاتے ہو. کون ہے یہ مدثر اقبال کپڑے دھو رہا ہے اور بدماشی بھی کر رہا ہے؟ ہاں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہاں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہاں آپ چھٹی کے بغیر ذرا مجھے ملے. ہاں بھائی اس دفعہ آپ کے دورہ میں ایک خاص لابی موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں اور تقریباً 80% میں پہنچ بھی چکا ہوں. 80% مجھے کچھ معلومات ہو چکی ہے. خاص لابی ہے جو اسپیشل اس لیے بھیجی گئی ہے دورہ ناکام کرنے کے لیے, خاص مقصد ان کا یہ ہے. اور میں گزارش ان سے یہی کروں گا کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں, یہ لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے, یہ قرآن سے ٹکرانا یہ آسان کام نہیں, کئی آئے کئی چلے گئے. اور اب بھی کہتا ہوں سمجھ جاؤ بہتر ہے. ہم یہی چاہتے ہیں چلو بظاہر جو قرآن پڑھنے آ گیا تو ہم اپنے منہ سے اسے نہیں روکتے کہ تو چلا جا, قرآن پڑھنے آیا دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم ظاہر کے مکلف ہیں لیکن کام آپ جو ساتھی ہیں, میں نے آپ کو بھی کہا کہ آپ ذرا خیال رکھیں, آپ پوری لابی موجود ہے اور اب مجھے اس کے بارے میں کافی معلومات مل چکی ہے, اس لیے آخری گزارش کے طور پہ کہتا ہوں کہ مہربانی کرو دورہ خراب کرنا کسی کے باپ کے بس کا روگ بھی نہیں. یہ دورہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا, یہ تمہارے بس کا کام نہیں. اور یہ ساری کھیل تماشے ہم نے دیکھے ہوئے, ہاں سارے کھیل تماشوں سے ہم گزر کے جہاں بیٹھے ہیں. الا بصیرہ کا میں نے معنی کیا تھا کہ مسئلہ بیان کرتے ہیں انجام پہ نظر رکھ کے. ہم یہاں پر ایسے نہیں بیٹھے کہ ہر مشرق کو رگڑا لگ رہا ہے اور ہر بدماش کو رگڑا لگ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے. الا بصیرہ ہم سمجھتے ہیں لیکن گزارے چاہیے کہ قرآن کے مقابل میں نہ آؤ, جو بھی قرآن کے مقابل آیا اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. اور اب بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی تیرے اس دین کے کام میں کسی طرح بھی آمدن رکاوٹ بن رہا ہے, یا اس کو ہدایت دے یا اس کو ایسا عبرت کا نشان بنا کہ ہم آنکھوں سے دیتے ہیں. بہتر یہی ہے جو کام چل رہا ہے چلنے دو. ہاں یہ جو بات ساتھی ہیں وہ ساتھی وہ اچھا ساتھی ہے, وہ مدثر لڑکا وہ اچھا لڑکا ہے, وہ برا لڑکا نہیں لیکن وہ بے وقوف ہے. کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں نا اور ساتھ بے وقوف بھی ہوتے ہیں, اتنا تو ہم بھی پہچانتے ہیں. وہ اچھا لڑکا ہے بیچارہ اور وہ اپنا موبائل ساتھی ہے اور ذوق سے پڑھنے آیا ہے. ہاں وہ نہیں غلط, میں نے بات کر دی جو غلط موجود ہے نا وہ ذرا ان کانوں سے سن لے. وہ مجھے پوری کافی حد تک معلومات قریب لگ چکی ہے, بہت حتمی ہونے دو پھر آپ دیکھنا بھائی مسئلہ کس طرح چلتا ہے. ہاں پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے معاملات پیش آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی پھر ہوتی ہے. کان حقاً علینا نصر المؤمنین. یہ دیکھو جی, ہم تو ایک کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمارا مقصد ہے اس کی توحید اونچی ہو جائے اور اس کی توحید بیان کرنے والے لوگ پیدا ہو جائے. ہاں بھائی, اللہ بھائی ہدایت نصیب فرمائے. دیکھو فَإِلَيَّ تَجْأَرُونَ, اسی ہی کی طرف تَجْأَرُونَ, چلاتے ہو تم لا الہ غیر ہی, زاریاں کرتے ہو. جب سخت مصیبت پڑتی ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہو, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اسی کو پکارو. ثم اذا کشف الضر, پھر جب کھول دیتا ہے تکلیف تم سے, اذا فریقکم منکم, بس اچانک ایک فریق منکم تم میں سے, بربہم اپنے رب کے ساتھ, یشرکون شریک بنانے لگتا ہے, بدستور سابق جب جھپیڑا لگتا ہے, مشکل پڑتی ہے تو صرف اللہ کو پکارتے ہو اور بڑے وعدے کرتے ہو کہ یا اللہ ہم اب تیری توحید پہ قائم رہیں گے, اور جب مصیبت سے نکل جاتی یشرکون تو بدستور سابق شرک کرنا شروع کرتی ہیں. لیکفروا بما آتیناہم, لا میں آ کے بت ہے, تاکہ انکار کریں بما آتیناہم, ساتھ اس مصیبت کے, آتیناہم جو ہم نے ان کو دی تھی, اس رفع مصیبت کے جو ہم نے ان کی مصیبت رفع کی تھی. فتمتعوا باجتماعکم علی عبادت الاصنام, نفع حاصل کر لو. فتمتعوا, کر لو متے, فتمتعوا نفع حاصل کر لو شرک پر. فسوف تعلمون, پس ان قریب مرتے ہی جان لو گے. ویجعلون لما, اور کرتے ہیں لما, ان معبودوں کے لیے, لا یعلمون, جن پر دلیل کوئی نہیں رکھتے, نصیباً حصہ, مما رزقناہم, جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے, من الحرث والانعام, اور شرک فعلی کا بیان آ رہے کہ ہم نے جو ان کو حصہ دیا ہے, رزق ہم نے دیا ہے. یہ حصہ کس کا نکالتے ہیں؟ بزرگوں کا. رزق دینے والے ہمیں, اور گیارہویں بابے کی دیتی ہیں, نصیب مما رزقناہم, ایک حصہ بابے کے نام کا اور غیروں کے نام کی نظریں نیازی یہ دیتی ہیں. تاللہ, قسم اللہ کی, لتسألن عما کنتم تفترون, تم ضرور پوچھے جاؤ گے, کہ مسئلے کی پوچھ نہیں ہوگی. لتسألن عما کنتم تفترون, تم ضرور بے ضرور پوچھے جاؤ گے عما, ان چیزوں کے بارے میں, کم تم تفترون اللہ, جو تم گھڑتے تھے اللہ پر. کیا؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے باب لات کے نام کا حصہ دینا, منات ابراہیم اسماعیل کے نام کے حصے نکالنا, گیارہویں بارہویں, یہ سارے غیر اللہ کی نیازیں ان کا اللہ نے حکم دیا ہے. فرمایا اللہ پس اللہ, ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں, صوفی کہتا ہے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں لتسألن, ضرور پوچھا جائے گا. کیوں نہیں سوال ہوگا؟ لازمن سوال ہوگا. ایک تو غیر اللہ کی نیازیں دینے کا, دوسرا جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا وہ چیز اللہ کے ذمہ لگانے کا. اما تم تم تب ترول وج اللہ, اور بناتے اللہ کے لیے, البنات بیٹیاں, سبحانہ پاک ہے وہ اللہ, ولہم ما یشتہون, حالانکہ اپنے لیے وہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں, ولہم ما یشتہون, اور واسطے ان کے وہ چیز ہے جس کا اشتہا رکھتے ہیں. فإذا بشر احدہم, بطور الزامی جواب کے ہے, فرمایا یہ اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی ہیں. مکہ کے مشرے کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, جس طرح بیٹی باپ سے منوا لیتی ہے اسی طرح فرشتے رب سے بھی منوا لیتے ہیں. تو یہ اسی طرح بعض جاہل وہ بھی تھے جو حقیقت بیٹیاں مانتے تھے, لیکن اکثر حقیقی بیٹیاں نہیں مانتے تھے, بیٹیوں کی طرح مانتے تھے. اور بات منوانے میں سبحانہ پہلا جواب, سبحانہ اللہ بیٹیاں بنانے سے پاک ہے. سبحانہ کا معنی اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ بیٹیاں بنائے, یہ بیٹیاں والا معاملہ اس کے لائق ہی نہیں. والا ہم ما یشتہون وإذا بشر أحدهم, اور جب خوشخبری دیا جاتا ہے ایک ان کا بالانثیٰ بیٹی کی, یہ الزامی جواب جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں مشرکوں حیا نہیں آتا, خود تو بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارے منہ پہ بارہ بج جاتی. جو اپنے لیے بھی برا سمجھتے ہو وہ خدا کے ذمہ لگا رہے ہو, کوئی تو حیا کرو. یہ مطلب ہے مکہ کے مشرک بیٹی کو نحوسہ سمجھتے تھے. فرمایا اذا بشرا, جس وقت خوشخبری دیا جائے ایک تمہارا بالانثیٰ بیٹی کی, ذلہ وجہہ ہو جاتا ہے سارا دن چہرہ اس کا مسودہ کالا سیاہ شرمندگی کے مارے, بہوا قدیم اور وہ ہوتا ہے غمناک, غم کرنے والا, ہوا قدیم, یتبارا من القوم چھپتا پھرتا ہے قوم سے, من سوء ان آر کی وجہ سے, آر سے بچنے کے لیے, ما بشرا بھی وہ جو خوشخبری دیا گیا جس کے ساتھ, ایوم سے کہو سوچتا ہے اس کو باقی رکھے, اللہ ہون ذلت پر زندہ رکھے, ام یدسو ہو پتراب یا اس کو گاڑ دے, زندہ مار کر گاڑ دے پتراب مٹی میں, علاما خبردار بہت برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں. کون سا فیصلہ؟ اللہ کے لیے بنا تجویز کرنا یہ بھی برا, اور بیٹی کو بیٹی پیدا ہو جائے بیٹی کو برا سمجھنا یہ بھی برا, یہ دونوں برے فیصلے ہیں. مکہ کے مشرک مشہور ہے, ان کا ایک قبیلہ وہ زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا اور وہ اپنے لیے آر سمجھتا تھا. آج بھی یہی جہلیت کی رسم ہے, اگر بیٹی پیدا ہونا تو زنانیاں مبارک تو نہیں کہہ دیتی, پشتوں میں کیا مبارک ہوتی ہے بیٹی پیدا ہو جائے, پنجابی والی مبارک تو مجھے پتہ ہے, وہ اکثر جائز زنانیاں کہتی ہیں جان چھٹن دی مبارک ہو, جان چھٹن ہے, جان چھوٹ گئی مبارک ہو یہ, اور بیٹا پیدا ہو جائے بڑی مبارک, اور بیٹی پیدا ہو تو جننے والی بھی خوش نہیں ہوتی اور جننے والا بھی خوش نہیں ہوتا, باپ بھی اتنا خوش نہیں ہوتا, کہتے دعا کرو اللہ بیٹا دے, پیدا بیٹی پیدا ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے اس پر بھی اثر مشرقین والا ہے, حالانکہ بیٹا جوتے مارتا ہے بیٹیوں میں وفا ہوتی ہے. آج بے شک دیکھ لو بیٹی جس طرح بھی ہوگی وفا بیٹی میں ہوگی, اور بیٹا جوتے مارے گا اور خدمت نہیں کرے گا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ با برکت بطن ہے جس بطن سے پہلی بیٹی پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, الذمہ تو علام الربا واللہ عالم, بہرحال امام قرطبی نے یہ روایت لکھی اور حضرات نے بھی لکھی. تو مسئلہ یہ ہے اسی طرح بیٹی کی پرورش پر نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے, اور بیٹی کی تربیت پر پرورش پر. تو بیٹی پیدا ہو تو زیادہ خوشی کرنی چاہیے, اور سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ ہاں, اور یہ مسئلہ بھی بیان کرنا چاہیے, یہ جاہلیت عرب کی رسم ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو منہ بگڑا ہوا ہے, بیٹا پیدا ہو جائے تو بڑا خوش ہے. یہ فرمایا للذین لا یؤمنون, واسطے ان کے جو ایمان نہیں رکھتے, بالآخرہ سات آخرت کے مثل سو یا مثل بمانا صفت ہے, صفتیں ہیں بڑی بری بری صفتیں ہیں. وللہ المثل الاعلی اور اللہ ہی کے لیے صفتیں ہیں بڑی اونچی. وللہ المثل الاعلی اللہ ہی کے لیے صفتیں صفاتیں بڑی بلند بڑی اونچے درجے کی. بل بہو بل عزیز الحکیم وہی عزیز ہے الحکیم حکمت والا. اگر پکڑے تکلیف دنیاوی اگر اللہ پکڑے پھر فور لوگوں کو ان کے ظلم کفر اور شرک کی وجہ سے تو نہ چھوڑے اوپر زمین کے ایک جانور بھی, لیکن مؤخر کرتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک. جب آ جائے گا اجلہم ان کا وقت اجلہم لا یستاخرون نہیں مؤخر کیے جائیں گے ساعتن ایک گھڑی. فلا یستقدمون اور نہیں پہلے ہوں گے. ویجعلون للہ اس آیت کی بات ہو چکی ہے. ویجعلون للہ اور کرتے ہیں اللہ کے لیے ما وہ چیزیں یکرہون جو خود اپنے بارے میں ناپسند سمجھتے ہیں. وتصف السنتہم اور بیان کرتی ہیں ان بیمانوں کی زبانیں الکذبا میرا جھوٹ ساتھ جھوٹ بھی بولتی ہیں. وہ کیا ہے کہ ان لہم الحسنا کے واسطے ان کے بتقدیر وقوع قیامت جنت ہوگی. کہتے ہیں اگر قیامت آ بھی گئی تو ہم بخشے جائیں گے ساتھ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. لا جرم ظاہر بات ہے بے شک واسطے ان کے انار آگ ہے وہ انا ہوں اور بے شک وہ آگ میں پہلے داخل کیے جائیں گے. اللہ لقد ارسلنا قسم اللہ کی زجر ما تخویف اخروی قسم اللہ پاک کی تحقیق بھیجا ہم نے الا امام طرف قوموں کے جس طرح آپ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا اسی طرح ہم نے امتوں کے پاس بھیجا. من قبل کا تجھ سے پہلے فزین لہم بس مزین کیا واسطے ان لوگوں کے یعنی ان کے سامنے شیطان نے اعمالہم کفریا شرکیا اعمال ان کے بہوا بلیوہم وہ شیطان ہی رفیق ہے ان کا. الیوم آج دنیا میں ولہم عذاب علیم خسارے اخروی اور واسطے ان کے عذاب دردناک ہوگا آخرت میں. وما انزلنا علیک الکتاب اور نہیں نازل کیا ہم نے اوپر تیرے الکتاب. الکتاب سے مراد قرآن. الکتاب سے مراد قرآن. ہم نے نہیں نازل کی اوپر تیرے الکتاب الا لتبینا مگر یہ کہ تو بیان کرے عام لوگوں پر واسطے ان کے الذی وہ مسائل اختلافو پیے جس میں اختلاف کر رکھا ہے انہوں نے. قرآن کیوں آیا اختلافی مسائل بیان کرنے کے لیے یا اتفاقی؟ اختلافو بولو بولو اختلافو لیے تاکہ میرا پیغمبر تو بیان کرے ان کے سامنے اللہ دی وہ مسئلے اختلافو پیے کہ انہوں نے اختلاف کر رکھا ہے ان مسئلوں میں. تو قرآن کا موضوع اختلافی مسئلے بیان کرنا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اختلافی مسئلہ نہ ہو ایسی تقریر ہونا اختلافی مسئلہ نہ ہو. قرآن آیا ہی کس کے لیے ہے؟ اور سنو بابا سو تو نہیں گیا. قرآن آیا ہی اختلافی مسئلے بیان کرنے کے لیے اور کہتا ہے کہ قرآن بیان نہیں کرتے اختلاف ہو جائے گا. ویسے یہ بات تو ٹھیک کرتا ہے اختلاف تو ہوتا ہے بےمانی اگلی ہے بیان نہ کرنے والا. یہ اس آیت کو ذرا دیکھنا ترجمہ بھی دیکھنا لے تو بینا تاکہ تو بیان کرے نیچے کیا لکھا ہے تاکہ تو بیان کرے کیوں نہیں بولتے؟ تاکہ تو بیان کرے عام لوگوں پر. مفتی صاحب کہتا ہے علماء کا مسئلہ ہے، قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر تو بیان کرے عام لوگوں پر. لے تو بینا للناس، عام لوگوں کے سامنے، اور بیان بھی کیا کرے؟ اللہ دی یہ خود تعالیٰ تو دی ہے، اور جس درس میں اختلافی مسائل پہ گفتگو نہ ہو وہ درس باعث لعنت ہے، باعث رحمت نہیں. ایسا درس دو کہ اس میں اختلافی بات ہی کوئی نہ ہو. اس کا مطلب ہے مولوی صاحب کتمان کر رہا ہے، تلبیس کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے. قرآن جب بیان ہوگا تو اختلافی مسئلہ بھی بیان ہوگا. یہ ایک آیت بھی آپ سمجھ جائیں نا، مسئلہ خوب بیان ہوگا. قرآن آئے اس لیے، اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسے دورے ایجاد ہو چکے جن میں کہا کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن سمجھو، اختلافی مسئلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، قرآن سمجھو. اس بے حیا مولوی سے پوچھو دیکھو قرآن ہے کون سا فارم قرآن کا جس میں اختلافی مسئلے کا بیان ہی نہ ہو. وہ تو ہے کل یہود. اچھا جی، کہتے ہیں مفتی صاحب مناظرے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن افسوس یہ ہے اہم کیا ہوگی. اب سبق نہیں چلا، سورۃ النال ختم کرنی تھی. وما انزلنا، ابھی تھوڑے چلتے رہو. مفتی صاحب کا مناظرہ انشاءاللہ کل ہوگا، اور کل مناظرہ بھی ہوگا سبق کے اختتام پر صبح صبح روزے کے ساتھ مفتی صاحب مناظرہ کریں گے. ہاں پتہ چلے گا روزے کے ساتھ بولنا کتنا مشکل ہے. ہاں بھائی تھوڑا سا اب دیکھو نا، وقت رہ گئی ہے بہت کم. ہم نے مسائل بھی کور کرنی اور ترجمہ بھی. میرا دل ہے کہ پورا نہ بھی ہو لیکن کم از کم 20 سپارے ہو جائیں، 20 تک ہو جانا ضروری ہے. چاہے مختصر باتیں بھی ہوں، جو بھی ہوں، اہم اہم چیزیں 20 تک نکل جائیں. جو باتیں نہیں ہوں گی پھر ہوتی رہیں گی. دیکھو اختلافوں پیے، اختلاف کیا انہوں نے پی ہے اس میں. مولوی یہ بھی باتیں کرتے ہیں، اور دیکھو جی 15-16 سپارے ہوتے ہیں، 15-16 سپارے. میں کہتا ہوں مولوی کبھی جہاں آ کر بیٹھے نا بھائی، ہم ادھر کوئی کرکٹ تھوڑے کھیلتے رہتے ہیں، مسئلہ بیان ہوتا ہے. 15-16 ہو جائیں یا ایک سپارہ ہو جائے. ہاں بھائی اختلافوں پیے بہداؤں و رحما، اور خود کیسے ہوتا ہے پورا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. 10-10 سپارے 2-2 دنوں میں ہوتی ہے، 5 سپارے یومیہ، اور نہ عبارت نہ ترجمہ، ایسے دوسرا جا رہا ہے. یہ دورہ پورا ہے، یہ دورہ ہے یا دوڑا ہے؟ یہ تو دوڑا ہے، دوڑ لگی ہے. ہمارا دل نہیں کرتا کہ قرآن سے ایسے ہی گزر جائیں اوپر اوپر سے. ہاں اندر سے گزریں گے جہاں تک پہنچ گئے. بہداؤں ہمارا ہما، اور میری ہدایت ہے اور رحمت ہے لے قومی جو منون، واسطے ایسی قوم کے جو ایمان رکھتی ہے. واللہ انزل من السماء، دلیل توحید عقلی صادق، اور اللہ ہی ہے نا جس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فآحیا بہ الارض، پس زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو. بعد موتہا، بعد اس کی بے آبادی کے. ان فی ذلک، بے شک اس مذکور میں، لآیتن، البتہ بہت بڑی نشانی ہے. لقومی یسمعون، واسطے اس قوم کے جو جی لگا کر سنتے ہیں. وإن لکم فی الأنعام لعبرۃ، اور بے شک واسطے تمہارے. سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں آؤ اگر اور دلیلیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، آسمان کی دلیلیں، زمین کی نشانیاں آو جٹا اور میرے جٹ کو یہاں پر خطاب ہے. مولوی کو کیا پتا گائے کا, مولوی کو کیا پتا بھینس کا. فرمایا ان لکم بے شک او جٹو واسطے تمہارے فل انعام لعبرا بیچ جانوروں کے لعبرتن بڑا سبق ہے لعبرتن دلالتن علی قدرت اللہ و وحدانیته و عظمته. القرطبی خدا کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو, توحید سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ, دور جانے کی ضرورت نہیں. ان لکم فی الانعام واسطے تمہارے جانوروں میں لعبرتن بڑا ہی سبق ہے. وہ کیسے نسقیکم مما فی بطونہ ہم پلاتے ہیں تم کو مما اس سے فی بطونہ جو اس کے ان کے پیٹوں میں ہے من بین فرس درمیان گوبر کے بدمن اور خون کے لبن خالصا دودھ خراب اور خالص سائغن للشاربین جو بڑے ہی اچھا ہوتا ہے سائغن بڑے ہی کچھ دیتا ہے للشاربین پینے والوں کے لیے. کیا مطلب اللہ فرماتے ہیں کبھی گائے دیکھو, گائے کی خوراک دیکھو سبزہ کھا رہی ہے, کھال کھا رہی ہے, دالا کھا رہی ہے. اگر اس سبزے کو سونگو کھال دالا سونگو تو نری بدبو گئے, اور آپ کے سامنے اگر وہ کھال اور دالا رکھا جائے تو اتنا بھی نہیں کھا سکو گے. اس کا ذائقہ سونگو, ذائقہ چکھو کھانے کے قابل نہیں. ناک رکھو بو اس کی تکو بو کیسی ہے, اور وہ سارا دن کھا کے وہ غذا گئی اندر گائے کے میدہ میں, بھینس بکری کے میدہ میں, اونٹنی کے میدہ میں وہاں پہنچی. اللہ نے اپنا قدرت کا کمپیوٹر چلا دیا, وہاں اس کا میدہ اب کمپیوٹر بنا ہوا ہے اور وہاں میدہ اس کو صاف کر رہا ہے. کچھ حصہ جو فالتو بچا تھا وہ تو چلا گیا, وہ ایک رگ میں بڑی رگ میں وہاں چلا گیا اور وہ گوبر کی شکل بن گیا, اور اسی سے اللہ نے ایک مشین لگائی. ایک حصہ بن گیا خون, ایک حصہ بن گیا گوبر, ایک طرف گوبر جا رہا ہے, گوبر کا ذائقہ بدبو اور رنگ جدا, اور دوسری طرف خون جا رہا ہے, خون کا ذائقہ بدبو اور رنگ جدا. فرمایا درمیان میں سے میں نے نکالا ہے لبنن خالصا, لبنن خالصا, اور خالص بھی کیسا کہ اس میں خون کا رنگ بھی نہیں, خون کا ذائقہ بھی نہیں, گوبر کا رنگ بھی نہیں, گوبر کا ذائقہ بھی نہیں, گوبر کی بدبو بھی نہیں, خون کی بدبو بھی نہیں. فرمایا لوگوں اسی کو دیکھ لو لبنن خالصا, درمیان سے نکلا خالص دودھ اور ہے کہتا سائغن بڑے ہی خوش ذائقہ, بڑے ہی بہترین ذائقے والا اور اچھے رنگ والا. للشاربین فرمایا جس طرح گوبر بھی تھا خون بھی تھا اور تیرا مشروب اس میں میں نے رلا نہیں ہونے دیا, اس میں گوبر کی آمیزش بھی نہیں ہونے دی, خون کی آمیزش بھی نہیں ہونے دی. فرمایا وہ جٹا کسی کو دیکھ کر جیسے وہ دودھ خالص تجھے ملا ہے, فد اللہ مخلصینا لہ الدین پکار کی خالص میری کر, پکار بھی خالص میری کر, اس میں رلا نہ ڈال جھمکول شاہ کا, اس میں رلا نہ ڈال لسوڑی شاہ کا, اس میں رلا نہ آنے دے کسی مردے کا کسی زندہ کا, اور پنجہ کے بارہ دا واسطہ فلانے پیر دا واسطہ. فرمایا کچھ تے حیا کرنا, خالص سمجھنا ہے تو دودھ سمجھ, دودھ کیسے خالص ہے اس میں کوئی اللہ کوئی ملاوٹ نہیں کہ ظالمہ میری خالق عبادت اور میری پکار والے مسئلے میں ملاوٹیں کرتا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دیکھو اب یہ مسئلہ سمجھنا مشکل ہے. یہ مسئلہ اللہ نے عوام کو سمجھایا, گائی بچی والے زمینداروں کو سمجھایا, بکریوں والوں کو سمجھایا. اللہ کو پتا تھا مولویوں نے ڈنڈی مارنی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, بے شک واسطے تمہارے الانعام جانوروں میں, لَعِبْرَةً بڑا سبق ہے, نُسْقِيكُمْ ہم تم کو پلاتی. پھر اللہ کی شان دیکھو, گوبر کسی کا انتظار نہیں کرتا, حتیٰ کہ جانور کا بھی انتظار نہیں کرتا, وہ اپنی راہ پہ چلا گیا. خون کسی کا انتظار نہیں کرتا, وہ بھی رگوں میں جاری ہو گیا. لیکن دودھ ہے جو دونے والے کا منتظر کھڑا ہے, برتن میں کھڑا ہے, اور پھر اسی تھنوں میں سوراخ ہیں. سارا دن بھینس وہ پانی میں رہی, تالاب میں رہی اور دریاؤں میں گزرتی رہی, ایک قطرہ پانی کا بھی سوراخ سے اوپر نہیں گیا. بڑے بڑے سوراخوں والے تھنے اگر پانی کی ملاوٹ ہو جاتی, اور پھر وہ برتن ہے, برتن میں دودھ اس وقت تک جمع نہیں ہوا جب تک حضرت صاحب نے جا کے ہاتھ نہیں لگایا. جو ہی تھنوں کو یہ پکڑے گا, ہاتھ لگائے گا, اب سارا دودھ اوپر آ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کچھ تو حیا کر, نس کی کم کہاں سے تمہیں پلاتا ہوں, وہ دودھ تیرا منتظر ہے اور انتظار کر رہا ہے. نس کی کم سارا دن بھینس گئے, وہ مشکل میں تو پڑی ہے لیکن دودھ بہتا نہیں ہے, دودھ منتظر رہے. ہم پلاتے ہیں نس کی کم, اگر ہم خود کر دیں تو کیڑا تیرا پیر پیرا مارا وہ دودھ لائے گا. نس کی کم, حضرت شیخ القرآن جہاں فرماتے تھے, اللہ فرماتے ہیں او لوگوں دودھ میں دیتا ہوں, حصے گیارہویں والے کے نام کے, دودھ دینے والا میں ہوں تو حصے گیارہویں والے کے نام کے, حصے شاہ جہانیہ کے نام کے, حصے بری امام کے نام کے. بری پتنے امام ہے یا امام الشیاطین ہے, اس کے نام کے. نسقیکم مما, ہم پلاتے ہیں تم کو, مما اس سے, پی بتون ہی ان کے پیٹوں سے, من بین فرس درمیان گوبر کے, ودمن سبحان اللہ ودمن اور خون سے, لبنن خالصن صائغن للشاربین, صائغن ہے بڑا کچھ ذائقہ, للشاربین حلق سے آسانی کے ساتھ نکلتا ہے. یہ تو آ گیا جی جانوروں کا دودھ. آگے دیکھو, ومن ثمرات النخیل, سبحان اللہ, من ثمرات النخیل, تمہیں تو کھجوریں بھی دودھ دیتی ہیں, انگور بھی دودھ دیتے ہیں, دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ان کے شیرے بھی ذکر کیے اسی مناسبت سے. اور کھجوروں کا نچوڑ, بل آناب تتخذون منہ, بناتے ہو تم اس سے, سکرن نشے والی چیزیں, رزق اور رزق حسن اچھا رزق, خرمائے خشک کش مش شربت کا سرکہ, رزقن حسنا سکرن کیوں فرمایا؟ یہ بطور کتاب کے, یعنی میں نے تو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں, آگے ناجائز استعمال تم بنا لیتے ہو, اسے تم نشے بنا لیتے ہو, حالانکہ میں نے تمہیں پاک پیندے دیئے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں میں نے تو دودھ پاک دیا تھا, گیارویاں تم بنا لیتے ہو, پلیت تم بنا لیتے ہو, پانی تم ڈالتے ہو, رزقن حسنہ. کسی نے پوچھا نا کسی سے, بھئی تو دودھ میں پانی کیوں ڈالتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم آج تک میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا. میں کہا تو پانی تو نظر آتا ہے. اس نے کہا تو نے سوال غلط کیا ہے, میں نے دودھ میں پانی کبھی نہیں ڈالا, پانی میں دودھ ڈالتا. رزقن حسنا ان فی ذالک, بے شک اس مذکور میں لا آیت, سبحان اللہ, بڑی توحید کی دلیل ہے, لقومی یاکلون, ایسی قوم کے لیے جس کا کچھ عقل کام کرتا ہو, سمجھ مردہ نہ ہو چکی ہو اور چبل نہ بن چکی ہو. وأوحى ربك إلى النحل, وأوحى ربك إلى النحل, اور ذرا دیکھو مکھیوں کا دودھ بھی تمہیں پلاتا ہوں, جانوروں کا دودھ بھی, پھلوں کا نچوڑ بھی, اور شہد کی مکھی ماکھی یہ بھی ذرا دیکھو. وأوحى ربك إلى النحل, اور جی میں بات ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے, کیا مانا کر رہا ہوں؟ وأوحى ربك, دل نے یہ بات ڈال دی تیرے رب نے مکھی کے, مکھی کون سی؟ نحل, شہد کی مکھی, شہد کی مکھی کے. انتا خیزی یہ کہ بنا توں من الجبال بجوتا, من الجبال پہاڑوں سے چھتے اپنے, و من الشجرے اور درختوں سے بھی, و مما یارشون اور وہ ان سے بھی جو چھتریاں ڈالتے ہیں, ثم کلی پھر کھاتی رہے, من کل ثمرات ہر طرح کے پھل, فصلوں کی اور پھر چلتی رہے, سبل ربک کے اپنے رب کے راستوں پر, ذلولن جو تابع کیے ہوئے ہیں, یخرج من بطونہا نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے, شراب شراب پینے کی چیز, مختلف الوانہ مختلف ہے رنگ اس کے, فیہ شفا اس میں نری شفائے, للناس واسطے لوگوں کے, انہ فی ذالک بے شک اس مذکور میں, لآیت البتہ بڑی نشانی ہے, لقومی یتفکرون ہر ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. یہاں پر بات تو ہے لمبی, یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے متعلق حیات الحیوان اس میں تو بڑی لمبی باتیں علامہ ضمیری کی باتیں ہیں, لمبی باتیں. بہرحال جو علم الحیوانات کے ماہرین ہیں ان کی عجیب و غریب تحقیق ہے. قرآن پاک نے بھی یہاں پر دو اشارے کیے, ایک تو آپ نے پڑھا ہے کہ باقی مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ثم ھذا, بس اتنا جملہ بولا, ثم ھذا, ہر چیز کو ہم نے ایک خاص سمجھ اور فہم عطا کی, ثم ھذا بس. لیکن شہد کی مکھی کے بارے میں یا لفظ بولا اوحا, یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ عام مخلوقات کے فام سے, عام حیوانات کے فام سے شہد کی مکھی کا فام اعلیٰ ہے اور زیادہ ہے, اس لیے یہاں لفظ اوحا اختیار کرنا ہے. اس کے دل میں یہ بات ڈالی, لفظ بھئی اس بات کی دلیل ہے کہ شہد کی مکھی کا فام و شعور بنسبت بقیہ مخلوقات حیوانات کے یہ اس سے زیادہ ہے اور اس قابل ہے کہ وہ اشارات الہیہ کو اور القاء کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک دوسرا جہاں لفظ استعمال کیا بیوت ہے, بیوت ہے, حالانکہ بیت انسان کی رہائش کا نام ہے, بیوت انسان کے رہنے کا اکثر بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی کا ادراک اور ذکاوت باقی جانوروں کی نسبت زائد ہے. اس پر علماء نے بات کی کہ شہد کی مکھی کا نظام سب کا سب وہ اسلامی سے اپنا انسانی سیاست اور حکمرانی سے ملتا جلتا نظام ہے. جس طرح انسانی سیاست ہے, حکمرانی ہے اور حکومت ہے, اس سے ملتا جلتا یہ نظام ہے شہد کی مکھی کا. طرز زندگی اس کا سیاست انسانی سیاست اور حکمرانی کے اصولوں پر ہی چلتا ہے. تمام نظم و نسق اس کا جڑا ہوا ہے, اور شہد کی مکھی میں جس طرح ملک کا ایک نظام ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی ایک نظام ہے, اور اس کے ماک میں ایک ان کی ملکہ ہوتی ہے, اور جو بڑا ملکہ بڑی مکھی بڑی ملکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ تین ہفتوں میں وہ جو بڑی ملکہ ہے وہ 6,000 سے لے کر 12,000 تک انڈے دینے کی پابند ہوتی ہے. کتنے؟ 3 ہفتوں میں 6,000 سے 12,000. یہ اور علم الحیوانات کے ماہرین نے یہ بھی لکھا کہ ان کے محکمے جو ہیں, ارسطو نے بھی اس پہ تاکید کی اور حضرات نے بھی, کہ ان کی ایک فوج ہے, اس فوج وہاں مسلط ہے چوکی دار, اور باہر سے اگر کوئی مکھی آئے گندگی یا گندی چیز کا رس چوس کر وہ اس کو گرفتار کرتی ہے فوج, اور پھر اس کی ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے, اس کو چھتے کے قریب نہیں آنے دیتی. ان کا ایک محکمہ ہے جو صرف بچوں کی حفاظت پر معمور ہے, صرف بچوں کی حفاظت کرتا ہے ایک محکمہ ان مکھیوں کا, اور انڈوں کی حفاظت بچوں کی حفاظت, اور ان کا ایک محکمہ وہ ہے جو وہ سیر سپاٹے والا گشتی ٹیم ہے, وہ مختلف ایریوں میں چکر لگاتی ہے, پانی اور پھول وغیرہ درخت معلوم کرنے کے لیے وہ سارے ایریوں کا چکر لگاتی ہے. پھر ان کی ایک گشتی ٹیم ہے, اگر ان میں سے کوئی مکھیاں بھول جائیں چھتے کی طرف تو وہ باڈی گارڈ, وہ ان کا پورا ویئرنس سسٹم ہے حصے, اس پر وہ ان کو جمع کر کے پھر چھتے کی طرف لاتی ہے. اور بعض چیزوں کا ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ شہد کا جو چھتہ ہوتا ہے وہ چھتہ مسدس چھتہ ہوتا ہے. مسدس جنہوں نے کوئی ریاضی شیاضی پڑھی ہے, وہاں پر پرکار سے کچھ مستطیلیں, مربع شکلیں, مستطیلی شکلیں اور زاویے ہوتے تھے, ہادہ زاویہ, قائمہ زاویہ وغیرہ زاویہ جات, وہاں کچھ شکلیں ہوتی ہیں 5 کونی, کچھ شکلیں ہوتی ہیں 3 کونے ہوتے ہیں, مخمص اور کچھ مربع اور کچھ 3 تکونی جس کو کہتے ہیں تکون وہ. لیکن یاد رکھو جہاں بھی اس کا چھتہ ہوگا یہ مسدس ہوگا, مسدس 6 یعنی 3 تکونی برابر ہوں گے اور 6 کونے اس کے بنیں گے, اور ایسی ترتیب سے یہ مسدس ہوتا ہے کہ اگر آپ پرکار یا وہ جو آپ کا آلہ ہے دوسرا مستر جس کو کہتے ہیں پھٹا وغیرہ اس کے آپ بالکل انچ بھی ناپ لینا تو اس کے مسدس ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا کہ بالکل ذرا آدھے سوتر کا بھی فرق نہیں آتا, اور بالکل مسدد سیٹر پہ ہوتا ہے آپ کی پرکار اور آپ کا بستر اور آلہ خطہ اس کو آپ ناپ لیں, یہ مسدد سیٹر ہوتی ہے. اور پھر اندر جو اس کے گھر بنے ہوتے ہیں, انڈوں کا خانہ جدا, شہد کا خانہ جدا اور رہائش کا خانہ جدا, بیڈ روم ان کے جدا اور وہاں بیٹھنے کا اور سارے خانے ان کے جدا ہوتے ہیں. اور پھر جب کہیں جانا ہو تو ایک منظم ترتیب کے ساتھ جاتا ہے, پورا چھتہ اٹھ کے پوری ترتیب کے ساتھ جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. یہاں قرآن پاک اتنی بات ذکر کر رہا ہے اوہا, اور اس کے جو خانے ہیں وہ بھی گن لینا, ایک چھتہ میں 20,000 سے لے کر 30,000 گھر ہوتا ہے. جو بڑا چھتہ ہے انداز کا, ایک چھتے میں 20,000 سے لے کر 30,000 تک کا خانہ ہوتا ہے, وہ خانے بناتی ہے اور اس میں اپنا منظم نظام ہے. تو اوہا ربوں کا النحلے, جی میں بات ڈالی تیرے رب نے شہد کی مکھی کے, کیا کہ پکڑ تو من الجبال بیوتا, پہاڑوں پر اپنے چھتے بنا, درختوں پر بھی, ومما یارثون, اور اوپر چھتریاں جو ڈالتے ہیں انگور والی یا اس طرح کے چھتے چھپر, ان پہ بھی اپنی تو یہ پتے یہ چھتے بنا. ثم کلی من کل ثمرات, پھر چوستی رہے تو ہر قسم کے پھل, جو تجھ کو مرغوب ہوں اس کی تربیت اس کی طبیعت میں بھی رکھ دیے. فصلوں کی, پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک مکھی میلوں سفر کر جاتی ہے, اگر آپ اس کی ٹانگ سے دھاگا باندھ لیں تو دھاگا آپ کو نظر آئے گا, وہ سیدھی چھتے پہ لے جائے گی اور دور دراز کا فاصلہ طے کر کے, پھر اس کے پاس کوئی ریڈار بھی نہیں کہ اپنی منزل تک پہنچے. اللہ فرماتی ہیں ہم نے اس کی ڈیوٹی لگا لی ہے. فصلوں کی سبولا رب دے کے, چلتی رہے چھتے کی طرف وہ جو راستے تیرے رب کے بنائے ہوئے ہیں, زلولا تابے کیے ہوئے رستے, فضائی راستے وہ ان پہ چل, یا خروج من بطونہا, نکلتا ہے ان کے پیٹ سے شراب, پینے کی چیز, شراب مختلف الوانہ, مختلف ہے رنگ اس کے, پیے شفا, اس میں شفا للناس, شفا ہے واسطے لوگوں کے, ان پی دالے کا لا آیا, البتہ اس میں البتہ بڑا سبق ہے, لے قومی یتفکرون, واسطے ایسی قوم کے جو غور و فکر کرنے والی ہے. واللہ خلقکم, وہاں پر یہ بھی اللہ تعالی کی شان ہے, اگر یہ مکھی ڈنگ مارے تو زہر ہے, معلوم ہوتا ہے اس کے اندر زہر بھی ہے اور شہد بھی ہے, دونوں چیزیں ایک مکھی کے پیٹ میں جمع کر دی. پھر اس میں تحقیقی بات ہے کہ یہ جو آپ شہد کھاتی ہیں یہ کیا ہے, مکھی کی لعاب ہے یا براز ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, ساری دنیا کا عمدہ لباس جو ہے وہ ریشم ہے, اور وہ ریشم کیا ہے, وہ کیڑے کا براز ہے, اور عمدہ چیز مشروب یہ شہد ہے, اور یہ شہد کس کی ہے, مکھی کا براز ہے, مکھی کا براز, بول براز. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اتنے حد تک رکھا. اچھا جی, شہد کیا ہے, شفاء للناس, واللہ خلقکم, مطلب کیا نکلا, گائے وہاں پر بھی دیکھ لو, گوبر خون کے درمیان سے دودھ دیا, پھر کھجور انگور بھی دیکھ لو, ان کے غذائیں بھی دیکھ لو, ان کا مٹیریل بھی دیکھ لو, اس کے درمیان سے تمہیں مشروب دیا, پھر مکی بھی دیکھ لو, اس کے پیٹ میں زہر بھی تھی اور شہد بھی پیدا کر دیا اور شفا بھی اس کو بنا دیا, شفا للناس. اب یہ جو ہے نا اس میں پورا اصول طب مرتب ہوا. شفا للناس کیا مطلب؟ اس سے دوائیں دوائی قرآن سے ثابت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ شفا للناس, دوا وغیرہ کرنی یہ بھی آ گیا. پوری طب واللہ خلقکم, اور اللہ نے پیدا کیا تم کو, ثم یتوفاکم پھر فوت کرے گا تم کو, ومنکم اور بعضے تم میں سے وہ ہیں جو پھیرے جاتے ہیں طرف نکمی عمر کے, لیکن لا جانما تاکہ نہ جانے بعد علم شیا بعد جاننے کے کچھ بھی, ان اللہ بے شک اللہ علیم ہر شے کی مصلحت کا جاننے والا, قدیر ہر چیز پر قادر, واللہ فضلا اور اللہ ہی ہے جس نے فضل بڑھایا ہے باتوں پر باز کے, پھر رزق کے رزق میں, فمن الذین فضلوا پس وہ جو بڑھائے گئے رزق میں نہیں ہیں, وہ جو بڑھائے گئے رزق میں لوٹانے والے رزق اپنا اپنے غلاموں پر, فہم فیہ کہ ہو جائیں وہ اس میں سواء برابر, آفا بے نعمت اللہ, اللہ فرماتی ذرا اپنا ماحول دیکھ لو, بعض کو ہم نے رزق دیا زیادہ, ان کے ہوتے ہیں کوئی نوکر چاکر, تو کیا ان میں کوئی چاہتا ہے کہ میرا نوکر میرے برابر ہو جائے؟ اپنے نوکروں کو اپنے برابر نہیں کرتے اور میرے بندوں کو میرا شریک بناتے ہو, اپنے نوکروں کو اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں, اور جو میرے بندے ہیں ان کو میرا شریک بناتے ہو, شرم نہیں آتی؟ یہ فمن الذین نہ پیا ہے اور نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے برات دی دینے والے رزق کے ہم اپنے رزق کو, اپنے ماں ملکت ایمانو ہم اپنے غلاموں پر کہ ہو جائیں اس میں آقا غلام برابر, اف بے نعمت اللہ یا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو, اور کیا اللہ نے واسطے تمہارے من انفسکم ازواجا تمہاری جن سے تمہاری بیویاں, فجعل لکم من ازواجکم اور بنایا پیدا کیا واسطے تمہارے تمہاری بیویوں سے بنینا بیٹے, وحفادتن اور پوتے, ورزقکم اور رزق دیا تم کو, من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے, اف بالباطل یؤمنون کیا باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہو, یعنی پھر بھی مشرک بنتے ہو, مشرک بنتے ہو, یہ سارے احسان کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ, فبنعمت اللہ ہم یکفرون اور وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں, وہ کیسے انکار ہے؟ ویعبدون من دون اللہ اور پکارتے ہیں اللہ کے سوا, پوجتے ہیں اللہ کے سوا, ما لا جملے کو ایسے معبودوں کو جو بل فیل نہیں اختیار رکھتے واسطے ان کے روزی دینے کا آسمانوں سے اور زمین سے, شیئن ذرا بر بھی, بلا یستطیعونا اور نہیں وہ طاقت رکھتے, بالقوا نہ اب روزی دے رہے ہیں نہ وہ روزی دینے کی طاقت رکھتے ہیں. تو اب مشرک نے کہا کہ یا اللہ پھر روزی نہیں دے سکتے, چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہو, اور افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہو, بولتے کہ انہیں جان تو نہیں چھوٹتی چھوٹتی, چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہو, اور افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہو, تو ان کے بغیر کیسے رزق ملے گا؟ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال, گندی گندی مثالیں بیان نہ کرو چبلا, فلا تضربوا مت بیان کر للہ الامثال اللہ کے لیے دنیاوی مثالیں, دنیا کے بادشاہوں والی، افسروں سے کوٹھوں والی یہ مثالیں بیان نہ کر، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ یہ مثالیں جھوٹی ہیں، نرا فراڈ ہے، وانتم لا تعلمون، حالانکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے کون سی مثال بیان کرنی ہے، وہ اللہ نے خود بیان کی، نہیں یخلقو ذبابا یا ایھا الناس ضرب مثلا، یہ ضرب اللہ مثلا بیان کی اللہ نے ایک مثال، عبد مملوکا غلام کی، بندہ جو مملوک ہے، کیا ہے نیچے، پرایا پرایا مال، لا یک دیرو، جو نہیں قادر بغیر اجازت کے، الا شیل، کسی چیز کے تصرف پر، مر رزق نہ ہو منا، اور وہ ہستی کہ رزق دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے، رزق حسنا، رزق خوب، بہوبا جنفے کو وہ خرچ کرتا ہے اس رزق سے، چھپا کر اور ظاہر کر کے، حال یستغول، کیا یہ دونوں قسم کے شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مثال دیتا ہوں، تمہیں مثالوں کا طریقہ ہی نہیں آتا، فرمایا میری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ہے آزاد آدمی، اس کے پاس اپنا مال دولت موجود ہے اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں، غلام ہے، عبد مملوک ہے، اور ایک ٹکا بھی خرچ کرنے پہ قادر نہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ مخلوق ہو کر برابر نہیں تو خالق کے برابر کیسے بن گئے؟ یہ جو میرے بندوں کو تم نے میرے برابر کر دیا ہے، وہ میرے برابر کیسے بن گئے؟ یہاں ایک مناسبت تو موجود تھی، دونوں انسان تھے، اور تم کرتے ہو میری برابریاں اور میرے شریف بناتے ہو، حالانکہ میں واجب الوجود خالق ہوں اور باقی ساری مخلوق ہے، اور کچھ تو حیا کرو، اسی مثال کو سوچ لو، جب مثال کا نتیجہ آیا الحمدللہ ثابت ہو گیا، ساری صفات کارسازیاں صرف اللہ کے لیے ہیں، بل اکثر ہم لا جانمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں، بوجہ ادب تدبر کے سوچتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، بضرب اللہ مثلا، اور مثال سن، بیان کی اللہ نے مثال مشرک اور مواحد کی، رجلین، دو آدمی ہیں، ایک ان کا اب کم ہے، بالکل گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پہ قادر نہیں، بہوا کل علی مولا، اور وہ میرا بوجھ ہے اپنے آقا پر، اینما یوجہ ہو، جہاں پر بھی اس کو بھیجے نہیں لاتا بھلائی، کیا ہے برابر، جس کبھی ہوگا کیا برابر ہے وہ، وَمَنْ یَأْمُرُ، اور وہ آدمی جو یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، یا وہ ہستی جو یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، حکم کرتا ہے اچھی باتوں کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خود بھی ہو، وَوَجَا قُوَّتِ عَمَلِيَّا، اور منتظمیہ کے حق پر، تو فرمایا ان دونوں کی مثالیں سوچ لو، جب یہ برابر نہیں تو پاگلو، خدا کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر مانو نا، وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے سارا غیب آسمانوں کا اور زمین کا، ہاں ذرا خیال کر کے مانا کرو، مانا کیا کرو گے، آسمانوں زمین کے سارے غیب جاننا اللہ ہی کا خاصا ہے، آسمانوں زمین کے سارے غیب جاننا اللہ ہی کا خاصا ہے، وما امر الساعۃ، اور یہ نہیں ہے معاملہ قیامت کا، الا کلمح البصر، مگر مثل آنکھ جھپکنے کے، او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، ہوا اقرب، حضرت ثانوی کی جائے عبارت زبردست ہے، فرمایا کہ یہ کیوں فرمایا آنکھ جھپکنے کا، دیر یا اس سے بھی زیادہ قریب. اس لیے کہ فرمایا قیامت کا کس چیز کا نام ہے؟ روح کا جسم میں ڈل جانا. قیامت کس چیز کا نام ہے؟ ساعہ. ساعہ کس چیز کا نام ہے؟ روح کا جسم میں ڈل جانا. اور فرماتے ہیں یہ آنی چیز ہے, اس میں تو دیر لگتی ہے, روح کے جسم میں آنے کے اندر دیر اتنی بھی نہیں لگتی, اتنی جلدی روح جسم کے اندر آ جائے گی. کہ پہلے کہاں تھی؟ اندر تھی نا. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. واللہ اخرجکم, دلیل توحید اکلی ساتویں, اور اللہ ہی ہے جس نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا, اس حالت میں کہ تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی. اللہ نے تم سب کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے. قرآن سچا ہے یا نہیں ہے؟ بریلوی کہتے ہیں ہمارا پیر 15 پارا کا حافظ تھا. اللہ فرماتے ہیں لا تعلمون, تم کوئی چیز بھی نہیں جانتے. جو بھی ماں کے پیٹ سے آیا لا تعلمون شیئا, وہ کوئی چیز بھی نہیں جانتا تھا. جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ اب یہ سچ ہوگا کہ پیر جب پیدا ہوا تو قرآن کا حافظ تھا؟ نہیں. ادھر کون کاری لگا رہا حافظ بنانے پر؟ 15 پاروں کا حافظ تھا, پورا قرآن کا حافظ تھا. آگے کہتے ہوتے ہیں نا لوٹے, وہ کہتے ہیں سبحان, کہتے ہیں یہ ہے مادر ذات ولی, مادر ذات جماندروں کا ولی ہے یہ. اچھا ایک مسئلہ آپ بتائیں, وہ تو بریلویوں کا ہے. آپ کے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف, بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں. اور آپ نے سجدہ کیا, بھائی آمنہ نے دیکھا کہ میرا بچہ سجدے میں ہے, تو سجدے میں آپ کہہ رہے تھے اللہم رب امتی امتی یہ. اور وہ جو جہیل ہے نا, جہیل چبل تقریریں سنو تو واہ, جہاں پر اس کی تقریریں سننے والی ہیں اس سے ذرا پوچھو. اور قرآن کہتے اس جہیل کو کہو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ابھی علاج کا ٹائم ہی نہیں, دورہ بہت رہتا ہے. دیکھو بندہ ہو, بولو بولو سارے بندہ ہو, اخرجا تم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں نکالا ماں کے پیٹوں سے اور کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے. جو ماں کے پیٹ سے آیا وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اخراجا تم 15 سپارے حفظ, پورا قرآن حفظ. اور یاد رکھو یہ سب روایتیں جھوٹی ہیں. یہ جو روایتیں بیان کرتا ہے جہیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اسی طرح بعض الفاظ کہتا ہے کہے یا سجدہ کیا یا گھٹنوں کے بل بیٹھے, یہ نرا جھوٹ موضوع علی رسول اللہ, یہ رسول پاک پر نرا جھوٹ ہے. البتہ ایک روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ خواب سے آپ کے پیٹ سے ایک روشنی نکلی, جس روشنی کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور روشنی ہو گئی. یہ حضرت آمنہ کا خواب تھا اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی فتوحات اور آپ کی سلطنت شام تک جائے گی، اور یہ ارحاد کے طور پہ یہ خواب یہ بات میں دلائل نبوت بھی اس کو سند حسن کے ساتھ روایت کیا، اس لیے جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، اور جو چیز ثابت نہیں کہ میرا جھوٹ دمانے کا اور رسول اللہ کے نام پہ ہم وہ جھوٹ نہیں چلنے دیں گے، یہ سب جہیر کے جھوٹ ہے اور قرآن پاک کے بھی صاف خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں لا تعلمون، تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار، دیکھا دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو وہ غیب دان نہیں ہو سکتا، حاضر ناظر نہیں ہو سکتا، کیسے؟ یہاں جعل آیا ہے، جعل سما سبب ہے علم کا، بصر سبب ہے علم کا، عقل سبب ہے علم کا، اسباب العلم ثلاثہ، انہی میں اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے، اور جو علم تحت الاسباب ہو وہ غیب نہیں ہوتا، علم غیب نہیں ہوتا. معلوم ہو گیا جو جس کا میلاد ہو وہ غیب دان نہیں ہو سکتا. میلاد کا معنی یہ ماں کے پیٹ سے آنا، ماں کے پیٹ سے آنا، آسمان پیدا ہوا لیکن آسمان کا میلاد نہیں ہوا. میلاد نام یہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اگر میلاد مانے حلوائی مولوی تو حاضر ناظر کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا، علم غیب کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا، پھر نور والا عقیدہ بھی چھوڑنا ہوگا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، اور بنایا واسطے تمہارے کان آنکھیں بل افئدہ اور دل، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، علام جرو الف طیرے کیا نہیں دیکھتے طرف کو، طرف کو طیر پرندے پرندوں کی طرف، مسخرات فی جب سما جو کان میں لگائے ہوئے ہیں، حکم نیچے کیا لکھا ہے مسخرات کے اوپر نیچے حکم باندھے ہوئے ہیں، فی جب سما آسمان کی فضا میں، ما یمسک ہن الا اللہ نہیں روکتا ان کو مگر اللہ. توجہ ہے، ڈاکٹر خالد نے اور عبد الشکور ترمذی نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن میں ہے نا فیوم سے کلتی رضا علیہ موت، تو کہتے ہیں مماتی بھی اس کو نہیں مانتی، یہ بھی سمجھے ہو نا، بھی کا کیا معنی، ہم تو ہیں منکر نا، مماتی بھی اس کو نہیں مانتے، کیسے؟ کہتے ہیں قرآن میں فیوم سے کلتی روح روک لی جاتی ہے، اور مماتی کہتے ہیں جنت میں چلتی پھرتی ہے، مماتی کیا کہتے ہیں جنت میں چلتی پھرتی ہے، قرآن کہتا ہے فیوم سے کلتی روح کیا روک لی جاتی ہے، مماتی کہتے ہیں جنت میں اڑتی پھرتی سسراؤ جالو کو چلتی پھرتی ہے، تو کہتے ہیں ہم بھی نہیں مانتے اس آیت کو اور مماتی بھی نہیں مانتے اس آیت کو، مماتی بھی نہیں مانتے. واہ واہ ہے دگرا، اس کو کہتے ہیں پی ایچ ڈی لندن، ہم بھی برا نہیں مانتے. چلو تو نے تو مانا نا، ہمارے علاقے میں ایک ہے حکیم صاحب، میرا کھوتا ہے میرا، صرف کان چھوٹے ہیں باقی پورا ہے. تو ہمارا بریلویوں کے ساتھ گفتگو تھی، من دون اللہ پر جھگڑا تھا، میرے ساتھ ایک دو رشتہ دار بھی تھا، وہاں ہم گئے اس کے پاس تفسیر لینے، تو تفسیر نعیمی تھی یا پتری کون سی تفسیر تھی، اس کے پاس کتابیں ہوتی ہیں تو وہ لینے ہم گئے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ بریلویوں کے خلاف کون سی آیت پیش کریں گے اس مسئلے پر، ہے وہ لل اڑا چیز ہے، بہت بڑا لذور. تو میں نے کہا کہ بس ہم آیت پیش کریں گے تو اصل تو وہ تھا نا انکم وما تعبدون من دون اللہ سب جہنم آیت. یہ میں نے جو یوں نکالا نا یوں تفسیر تو آگے آگے انا کا میتم انا ہوں میتم آیت. اب اس کے لفظ سننے وکیل صاحب کہتا ہے کہ یار بریلویوں کے خلاف کون سی پیش کرے گا, یہ تو ہمارے خلاف ہے. تو وہ اسٹوڈینٹ تھا میرے ساتھ سکول کا لڑکا تھا, وہ ہمارا رشتہ دار ہے قریبی, وہ اس کو کہنے لگا کہ حکیم صاحب اس کا مطلب ہے کچھ قرآن تمہارے بھی خلاف ہے. کہ نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. تو کہتے ہیں یہاں تو ہمارے خلاف پیش کرے گا تو بریلویوں کے خلاف کہاں ہے تو سمجھ آئیے. ڈاکٹر خالد بھی اسی طرح کہتے ہیں مماتی بھی نہیں مانتے. اچھا جی کیسے نہیں مانتے, قرآن میں آیا فجوم سے کلتی, تو پھر وہ ہوئے جنت میں چلتی پھرتی کیسے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ ڈاکٹر آپ تجھے سمجھاؤں ما جم سے کو ہننا الا اللہ. کوئی نہیں سمجھے ما جم سے کو ہننا الا اللہ. پرندوں کو بریک لگ جاتی ہے. ما جم سے کو ہننا الا اللہ, یہ اڑنا اور چلنا پھرنا انسان کی اگر منافی ہے تو ما یوم سے کوننا الا اللہ کا کیا معنی. سمجھ گئے یا پھر وضاحت کروں؟ ہاں بےمان اصل جو بےمانی کرنی تھی کہ قرآن ماننا نہیں, وہ امساک کا معنی تھا لا یردو الا البدن, وہ تو ماننا نہیں. اوپر منہ کو بریک لگا رہا ہے بے جنت میں نہ چلے, امساک کو اوپر لے جا رہا ہے. اور جہاں پرندوں کے لیے امساک بھی آیا اڑان بھی آئی, معلوم ہوتا ہے اڑنا چلنا پھرنا یہ اس امساک کے منافی نہیں. ما یوم سے کو ہننا الا اللہ ان فی ذلک لآیات, اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لقومی یؤمنون واللہ جعل لکم, اور اللہ نے بنایا واسطے تمہارے من بیوتکم سکنا, تمہارے گھروں سے سکنا قاب آرام کی جگہ سکون کی جگہ, اور بنایا واسطے تمہارے جانوروں کے چمڑوں سے بیوتا خیمے جس سے جن میں تم ہلکا ہلکا پاتے ہو تم ان خیموں کو, یوم جانے کم دن کوچ کرنے تمہارے سے. وہ خیموں والے ہوتے ہیں نا تو وہ اب مکان ڈالے تو مکان تو نہیں جا سکتے, خیمے لگائے چمڑے چمڑے کے اور پھر جس دن جانا ہوا اونٹوں پر خیمے لادے اور گئے خانہ بدوش. فرمایا یہ بھی میرا انعام ہے. فیوم اقامتکم, اور دن تمہارے ٹھہرنے کے. ومن اصوافہا, اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی بکریوں سے. واشعارہا, اور بکریوں کے بالوں سے. اساسن, سامان گھر کا. متاع الہین, نفع اٹھانا ایک مدت کے لیے. یہ بھی سارا میرا کمال ہے. متاع الہین, زینت بھی تجارت بھی, یہ سارے پیشے بھی ثابت ہو گئے. واللہ جعل لکم, اور اللہ ہی نے پیدا کیا تمہارے لیے. مما اس سے یعنی درخت اور مکانات سے. مما خلقا, ان چیزوں کے ظلالا سائے پیدا کیے. کیا مطلب؟ جسم کثیف بنایا, سورج کو شعاع بخشی جس کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے. وجعلا, اور پیدا کیا بھاستے تمہارے. من الجبال, پہاڑوں سے. اکنانا, اکنانا چھپنے کی جگہ. غاریں بنا دی قدرتی غاریں. وجعلا لکم, اور پیدا کیا بھاستے تمہارے. قمیصیں, سرابیل قمیصیں. تقیکم الحرا, اور ایسی قمیصیں جو بچاتی ہیں تم کو گرمی سے. بسرابیل, اور ایسی قمیصیں جو بچاتی ہیں تم کو. دوسرے سرابیل یہ وہ ہیں زرے جو بچاتی ہیں تم کو لڑائی کے وقت. کزالے کا یو تمو, اسی طرح پورا کرتا ہے اللہ نعمتیں اپنی اوپر تمہارے. لعلکم تسلمون, تاکہ تم اللہ کی توحید کو مانو. تو بہ دونکم الجلالین, فَإِن تَبَلَّوْا ان سب آیات توحید سننے کے بعد بھی ان سارے انعامات کی بارے سننے کے بعد بھی فَإِن تَبَلَّوْا اگر وہ منہ پھیریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بس تیرے ذمہ وہ البلاغ پہنچانا ہے المبین صاف صاف کھول کر یار پونا پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یعنی جو کرونا بے انہا من اندہی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں ثم ينكرونها پھر انکار کرتے ہیں اس کا یعنی برتاؤ میں لعبادتہم ان کے غیر کی عبادت کرنے میں اور کہتے ہیں انا حشفا کہ وہ کیا ہے شفیع ہیں ہماری سفارش کرتے ہیں واکثرهم الکافرون اکثر ان کے ناشکرے ہیں اور اکثر ان کے کافر ہیں باخر دعوانا